أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورة البقرة لمزمون بإدبار بلده سلور حصے و اول حصہ اشپل نویاتنا و فاغی کے بیان دا توحیدو و دادے زائنا دویم حصہ دا سورت تا دویم حصہ درائت نمبر یوصل اشپل و یایم پوری 176 پر ایک بیان در رسالت تے لکلیمی دوی محیصہ محمد الرسول اللہ دوی محیصہ لکلیمی محمد الرسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام در رسالت مسئلہ ذکر کئی یعنی توحید منی فتعلیم محمد رسول اللہ باندی نبی علیہ السلام فتعلیم منی خطرز در رسالت اغای بدل کو زکا دا رسالت دلائل آغا معجزات بھی جدی ورطا کذاب و نشیر او ساحر و کذاب بھی اعتراضون پی کول معجزہ بے سمان لے مددی شبہات او داغی جوابونا ننم انم کو نه شبعات او داغی جوابونا او دیر خطاب اغا یهودیانو سرده یهودیان مولیانو او ملازمین و اغا اعتراض کئی مولا اعتراض کئی مددی نه بحانی وی نه شبہات داغی جوابون کئی الملل والنحل کی شہرستانی مقدمہ کی ذکر کری دی چی شبہات و ابلیس کل بزور د ابلیس شبهات چو نو دا د تخم په شان دي شبهات او ابلیس خپل حضور د ابلیس شبهات د تخم غون دي یعنی دا نه شبهات زیاتی او لنگی دی بچی رومی دا نه نویشی دا نه نه سوشی نه زرشی نه لاکشی نه خرونشی خوچه سر بوزی نو دیده لرازی دیده لرازی چه صوب پا دعی بانی اعتراض کئی داغی سر بده نه و شبهات لرازی نبی علیہ الصلات والسلام شبہات کول داغی جواب قرآن کریم کئی نو نبی نمبر آیاتنا ترایت نمبر 123 یو سندری مشتم پوری 123 پوری وہ شبہات کی وہ شبہی دی منز منز کے دورنی دی بیاد 124 نا تر 141 یوسل یوسل وقتم پوری تذکرہ دی ابراہیم علیہ السلام نا تذکرہ دی ابراہیم علیہ السلام ندریو غٹو مقاصد دو پارا بیاد یوسل دو سل وقتم نا اتم شبارا او داغی پسی امور مصلحہ بیاد 158 یو سلط پن دوستم کی نہم شبہ دا نہم شبہ دا اور پسی زورن دا کتمان دا حق دا حق پبٹا اول زورنی نی بیاد یو سل رش پیتم نا مسئلہ دا توحید چی پیغمبر دی مسئلہ دا راغلے ہو پیغمبر دی مسئلہ دا راغلے ہو مسئلہ دا توحید اورد دا شرک فیلی بیا زورنا کاتیمین دا حفتا دا حق پتاون کو تا زورا نبی آور کئی نها شبہات او داغی جوابونا دا اول شبہ مخ کی سر ام لگی اور آروان سر ام لگی دا منس کی غٹا ور قول لی دا تیر مضمون راروان سر او تڑی راروان سر او تڑی دا دا قرآن کریم طریقہ دا جو مضمون خلاصی دا غیف آخرہ کی زندہ سے آیاتو نروڑی چاہا مخکینی اور رستنی دوارو سر لگی آٹو چینوی دوارو سر لگی ندیو جنا کل کل استازان ہوئی یاولنائی حصہ صلایاتو ندی آدو لما جا آہمنا دوے محصہ ہوئی شروع کی گی دے 101 نا دا منزنی آیاتو نا مخت سروم لگی را روان سروم یعنی دا دعوت و عبدو دعوه منگ ما نلیوا دعوه منگ ما نلیوا خود دی روڑون که جبریل لی نمانگ ازکا نمانو روڑون که جبریل لی نمانگ ازکا نمانو را روان سر اوم لگی ستا پیغمبری با منگ منلی وا ستا پیغمبری با منگ منلی وا خوبتا ہوئی راوڑن کے جبریل لے آواز منگ دشمن لے ندی وجن منگ ستا پیغمبری نمنو ستا پیغمبری منگ زکا نمنو دا وی جواب قرآن کریم کئی یهود رالت نبی علیہ السلام نے تپوسو کو پی بتاوان دیوہی سو پراؤڑی بتاوہی سو پراؤڑی نبی علیہ السلام پا دی خبر لگ حیران شو چدا خو علماء دی او دیتا خفت دا چوہی راوڑن کی کم فارشتا دا دیتا تپوس سگل پی نبی علیہ السلام و طوی وحی صوف راوڑی جبریل نراوڑی آغی و طوی ذاک عدونا من الملائکہ دا زمان دشمن دے پا ملائکو کی قضا وحی میکائیل راوڑلے نمان با منلیوا من با چکاندنو منلیوا خدا جبریل راوڑی نمان گینا بانو زمان نیکان دا تباکڑی جبریل تا دا وحی راوڑو ڈیوٹی حوالا نا نوچه سوک بیا دا وحی نا انکارو کی او وحی نمانی نبیا اللہ تعالی عذاب هم دا جبریل پسری راوڑی عذاب بیا هم دا جبریل پسری راوڑی جبریل با عذاب هم راوستو او راوڑا بے دا دیو جن عدید اعتراض کو چه دا زمان نیکان تبا کری دی دے من نمانو دا چه دے نیو پوستاز باندے و پسانت اعتراض دے پوستاز باندے پسانت و پواسطہ اعتراض دا دی یهود کار دے دا دی یهود کار دے پسانت باندے اعتراض او دارنگی پواسطہ باندے اعتراض میں یهود و نبی علیہ السلام سنت ختمہ ہو سند ختمہ ہو دو شانتی پس صحابہ کرام بدنام اول سند در حدیث بدنام اول داوس ملاحدہ کئی ملاحدہ ملحدین سے کم دن اداکار کئی شاہی اعتراض کئی سے کم دن صحابہ کرامو صحابہ کرام بندام کی مجدد رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کری دی اگر عثمان متہم شد قرآن ہم متہم شد و قرآن پر عثمان بانے اعتراض شو و قرآن کریم بانے امی اعتراض شو و قرآن میں اعتراض شو ذکر دا چه کم دن و صحابه کرام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن و صحابه بدنام اول دا یومیشن دے دا رنگی ایمه دین دا غیر اعتراض غیبان اعتراضون اکول دا سند بدنام اول دی قرآن کریم دا غی جوابو نکی جدا سے کم دنو اعتراض غلط تے و جبریل بان اعتراض کولو مولانا سندی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی شکل یو قوم فعملی میدان کې او انقلابی میدان کې سستیو کی او دې ناکام شي نو دې بیا د خپل ناکامۍ دا غي تاج ځان ته نسبت نه کوي کله ستوري ته نسبت کوي چې دا د پلان کې ستوري دی ولې نه وشو او دا هغه مون سره دشمنی و کله چې کوم دنو بل چا ته نسبت کوي او خپل کمی چې دی نو هغه د ځان نه نه وباسي چې کله عملي او انقلابي میدان کې ناکامه شي دا خپل ناکامه سیرا هغه چې کمدنو کله ستوري ته واچي کله تقدیم ته واچي محنت نه کوي چې محنت وکړي دای هم د خپل ناکامۍ سره جبريل تواچول یعنی دی وی چې دا جبريل د قرآن مجید راوړي زمون په واره کې دا چې دا څه خبرې ویلې دي دا د الله له طرفه نه دي بلکې دا جبريل د عداوت وجدا دا زمون دا ګنده عملونه چې مخکې بیان شو دا من کشتنا خدا دا جبریل دا عداوت وجه دا قرآن کریم وی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دا بینات کی دا حضرت القدس نراغلی دی خوچه کلدهی که عملی محنت نشتا عملی کڑاو نشتا انقلاب د پاره مهنت نشی کوله نیا وکړی واده ما تکړی او کلم عهد عهدا مهنت نه کوي او وړ ویره او پناست باندې ډیره دیو جنا مکذبین د رسول شو او علوم شرعیه پری خدل علوم شرعیه چو آغا پری خودل علم شرعی آغا پری خودل او داغی دواجن بیا چکم دنو علوم سفلیه را واغستل او سفلی عمال شروع کرل سفلی اعمال شروع کړل چې دا غي په آخرت کې سفایده نه و آخرت کې سفایده نه و دا له سستای وځه و لہذا تاسو ته وایي چې تاسو کوي اقوالم د دې په شان ته مې استعمال و لا تقول راینا قل من كان عدوا لجبريل وارتوا يا قصوك شغوي دشمن دي جبريل آغصوك شغوي دشمن دي جبريل فإنه نزله على قلبك هذه جزاء محذوفة من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا لو سيد وجل دي مرشي یا فوفل له تبای د دلرا غرق ته در تبار یا فلا انصاف له دس انصاف نشتا دا به انصاف لري مان کا زکه به انصاف لري او زکه ته کم دنو دل تبای دا یو جواب فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ دیم جواب مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَائِهِ درم جواب هُدًى سَلُورَم جواب وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ فِنزَم جواب من کان عدوا لله وملائکته ورسله دا جوابونه کوي. اول جواب کوي چې جبرئیل دا قرآن په خپل خوخه نه راوړي. دا جبرئیل دا قرآن د الله په اجازه راوړي. نو جبرئیل ته نسبت کول دا خو د الله ته نسبت دی. تو وای جبرئیل زما دشمن دی، نه د جبرئیل سي اختیار دی. دا خو باذن الله راوړي، باذن الله راوړي، دا الله په اجازه ته راوړي. ملائک دا الله په کارونو کې واسطه ده، خو واسطه یې غیر اختیاري ده. ندې ملائکو په کې اختیار نشته، هغه کې د نافرمانۍ طاقت نشته. لکه دا ونه ولاړه ده، نو په دې کې د ملاستې طاقت نشته چې که دا خوښه وي نو سم ویلي، که خوښه وي نو سم ویلي. دا سملاستی نه شي، دا چې سملي نو بس مړه وي. دې چې کمدنو اوږدواله دی، بس فرشتې او کار له مقرر دي، بس هغه کار کوي. د دې په دې کې اختیار نشته، دې کې د نافرمانۍ طاقت نه ده کې خودلې شوی. د نافرمانۍ طاقت به کې نه ده کې خودلې شوی. نو واسطه خیر اختیاریه ده، او قانون داری چه واسطه غیر اختیاریه کلا واسطه بی. واسطه غیر اختیاریه دا کلا واسطه بی، دا پا واسطه حساب نوی. اگه من وایو باران سوک وری، اوز دا باران دا پارا خو پرشتا مقرر ندا، مڑکاول سوک کری. اوز دا مرگ دا پارا، دا روح دا غستول دا پارا خو پرشتا مقرر دا، خدا غیب کی اختیار نشتا. مدا واسطه غیر اختیاری دا، مدا پشاند لا واسطی وی. دیکھ واسطه تا خبر کول نکاوست، سړی چاړه راوغستا او بلې پیو او نو دا سړی خو دې چړې مړ کړې ده. دا چاړه تیر نه وي، او دا چې کم دنو غسول نه کولې خو دا سړی خو نه مړې ده. دا خوستو وایا خلک چاړه نه وي، که خلک سړې نه وي، سړې نه وي ځکه دا دې سړې په کیسه نشته، اختیار نشته. واسطه غیر اختیاریه دا کلا واسطه وی، سوی کلا واسطه. نو جبریل پا دیکی ده کمدنو واسطه ده کمدنو نیشتا ره. وقتی مدن تیو کتاب راوڑا ہو پتن چرا نالسته ده ایزا والحق پی صریح نمی ہو بودا نمید. آغا دا واسطه چه کمدنو کلا واسطه وی. فا انهو نزلهو علا قلبه که بیزن اللہ، جبریل سی اختیار ده. جبریل طویل رازی با سورت مریم آیت نمبر 64 التوی وما نتنزلو الا بیامر ربک، نرا کزی گمان مگر پی اجازت در رب ده. شاگو ایزن زنو زمان خپل اختیار نشته ده. دې ژوندین ملائک چې کمدنو بازا کم کار لچه پیداری اغکی. فا اینو نزلهو علا قلبه کا، یقینا دا جبریل راوڑی دی قرآن لرا پیجا پزڑا ستابان دی علا قلبه کا ستاب پزڑا بان دی. یعنی تبا دی خبره تیرول ندی، جنې په وړي د لتیر کې دې ځلا بجارت الله باندې صادق پله ما باندې اداي هي مشتیا کوم کې زه هغه سره پارا جوړا دې دنو زم جواب کې د قران له سارا خبره خو جدا نه ده درې په ودان او هدايت دا خو هدايت دی راولې فرمو شال المؤمنين القران یو صفات مصدقان ذم هدان درې مشرا ودلاله شاوریدون که دریت اصناوی اوی چه داغد خل و مشران و سر عقیدت وی و مشران و مین وی دویم طالب ده دلیل وی او درمو مغلوب الخیال وی خیال پی غالی وی داغلق خود غرز غنتوی دنیای مفادات ګوري له خودغاره زغونته وي نو مصدق لما باندې اداي پیدا غچا د پاره راوړو چې مشرانو سره عقیدت وي چې څوک دلیل غواړي هوا هدان چې څوک چې کمدنو هغه مغلوب الخیال وي خود فائده ګوري وابشرا للمؤمنین زیر د پار دی ماندارو پنزم من کان عدو للہ آسوک چوی دشمن چه کمدن دا اللہ یعنی جبریل نے انکار در طول و فرشتونا در طول و پیغمبرانونا انکار دے در جبریل دشمنی دا اللہ دا فرشتو دا پیغمبران طول دا لطول دا آسوم چوی دشمن دا اللہ و دا فرشتو دا پیغمبرانو خاص کر دا جبریل و دا میکال دا دوازه کسی کرشو چی دوی نمون آغستلی شیو او دا جبریل پا نم آغستو باننی لگدی غصه که دلوم ندیوت چو بارا روڑو و جبریل و میکال غاٹ فرشتے سلور دی جبریل و میکال اسرافیل و ملک الموت دا ملک الموت نم اسرائیل صحیح روایات کی نشتا خو مشہور دے دا سلور فرشتے چه کمدنو غاٹی دی فدائی کے ما به هلشت ټول سلور واړه چې دي دا الله تعالی د حکم تابع دي چې سو تعالی وایي نو هغه کوي خو دې دوه فرشتو ته د ژوند خبره حواله ده جبرئیل او میکال او دوه ته د مرګ کار حواله ده اسرافیل او ملک الموت فرق داده چه جبریل چه ده مغت روحانی جوان حواله ده وحی روی او میکائل تا جسمانی حیات بارانون وریاد ده او اسرافیل و ملک الموت تا دمر کار حواله ده و ملک الموت تا شخصی مرگو او اسرافیل ته در طول عالم مرگ در طول عالم مرگ بتاواله ده برادیز الان ده بلا یونیٹی بی بلا چه کمدنو تیدات ده فرشتو وما یعلم جنود ربک الا هو و جبریل و میکال فهو کافر دا سڑه کافر ده فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ اللَّهُ تَعَالَى دُشْمَن دے کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا تَرْغِيبَ إِلَى الْقُرْآنِ تَرْغِيبَ إِلَى الْقُرْآنِ قُرآنِ کریم مقام ذکر گئی دا چې کمدنو جبریل دشمنی نه ده دا رضان نه دي دا د حضرت القدس نه راغلي دي دا واضح دي دا د بار نه راغلي دي او یقینا نازل کړه مې تا تا یا سنوا ده او انکار نه کړي دي نه مگر نا فرمانا او کلم عاد وادم زورن و ما تولد وادی چه دی وادو کی چه منگ با چه کمدن و ایمان روڑو و دی دا آغی خلافو کی دا آغا کڑ وادی چه کمدن و خلافو کی او کلم عاد وادم آئی هر واری شو کی دی جو وادم ورطاو کی دی وادی لرا یو دلد دینا نبل القاء الشيء بسرعه لاجل الكراهه یو شی زرتاول القاء الشيء بسرعه لاجل الكراهه یو شی ز خوخ نی او ارتاویتی خوخ دینی یو ارتاویتی مزیتا نبزوی قران کریم کې په یو ځای کې هلته چې کمدنو نبض په دې معنا نه دی استعمال هلته نفس د کې خودلو په معنا استعمال دی لکه د یونس علیه السلام په باره کې سورۃ الصافات کې فرمایي فنبذناه بالعراء وهو سقیم مکی میں خود دلارا پغاڑا باندی او دینا جوڑاو فنبذناه بالعرائی مکی میں خود دلارا پغاڑا باندی او دینا جوڑاو التا نبذ سورة الصافات آیت نمبر 145 فنبذناه بالعرائی دلتا نبذ صرف دکی خودلو بمانا باندی دین سورة قلم کیم دی یونس علیہ السلام بارک راغل دی التا مغلق تی غلولا انتدارکو نعمت من ربیه لنبیز بالعرائی وهو مضمون آیت نمبر 49 یو کم پنزوستم قلم کنوی گیر کڑی دلارا محروبانی در ربی مخام خار توشو بو پغال باندی او د تو بعد ویلی شوي او داسې نهدي شوي دا الله م ما سر را ګیر کړو نو داسې نه نبض القاء الشيء بسرعة لأجل الكراهة نبضه مطلب د دی وادي اړو خیال نه ساتي بعد داسې شا ارته وکړي او ډېر مطلب بې پرواهی سره مارتاو کی دیوادی لرا یوڑل دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر راولن بلکی زیاد دین ایمان نلری ایمان نلری بلکی زیاد دین لا یؤمنون ایمان نلری فلما جاءهم رسول من عند الله ندی اسے دعوی ذکر کئی صداقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولما جاءهم رسول من عند الله سرد زورنا افاو کی جاءهم رسول شراول دیتا راغ دیتا پیغمبر دے طرف دا اللہ نے مصدق لما رشتیا کون کے داوی چھ دے سرو یا موافق و برابر داوی چھ دے سرو نہ بذ فریق من الذين ارتاو کو یا ویڈالے دا کسان نہ چور پیش ہوا تا کتاب سی ارتاو کو کتاب اللہ دا اللہ کتاب دا اللہ تعالی کتاب ارتاو کو نبض رانے یعنی دا اللہ کتاب تے سپکو قتل اوشات ایسے کرتے نو ارتاو کو دا کتاب اللہ نا مراد تورات ذکر تورات چیز نبی علیہ السلام با ایمان وادر دین آغست وار او نبی علیہ السلام صداقت پا کسی کرو خود دید تورات پرواو نکڑا ارتاوی کو یاد کتاب اللہ نا مراد قرآن مجید شداد اللہ کتابو او دیدو پرواو نکڑا او ارتاوی کو کتاب اللہ دا الله کتاب یارتاو کو نبز منگوی پس مکوال یارتاو ول اوز دا کتاب یارتاو ول سری چدا سوینو یو شا پیارتاو کی یهود و خطورات یا قرآن مجید دا سنیول نو چه شا پیارتاو کڑه و دا اری و سیز ارتاو ول دا غد کمدنو دا شان مطابقی لکه چی تروی یا سڑی نا تپوسو که لکه پروس اکال چه دیگه بوتان اغسطیو اغسرو گونده که اغسطشو نا اغوی اغد لمار تاو کڑی مار تاو کڑی نی کور تاونای که پراتی و لکه استعمالی نا یا ملګری ته وای تا سما خر در لګلو تا چې کمدنو هغه خط سره څه چلو کو هغه یې غذا له مان او کړه دی یا ته وای ګوره تا سما هغه خطر تاو کو ارتاو دې کو نظر تو الی عنوانه فنبسه کنفز کنال من نعال کبالیا لکه خلق چې زړه چې ترارتا وای لکه زړه په هزار زور په هزار چې خلق کرتا و شي یعنی عمل چې اونکی مدار تا وای دا چې کمدنو ارتا وول د کتاب ارتا وول هغه چې کمدنو پاغه حافظ ابن قیم وای نوازو کتاب کم ورای ظهورهم وتمسکوا بزخارف الحزیان نوازو کتاب کم ورای ظهورهم وتمسکوا بزخارف الحزیان سا کتاب شاعت آرتاو کو او بڑا کوسلو باندی دا انگریز کو خلو باندی منگولیو لگاولی دارنگی پا مغربی خبر رو یا منگولیو لگاولی او دارنگی پا دروف کسو منگڑت و واقعات و کرامتونو آغی باندی منگولیو لگاولی او سا کتاب آرتاو کو فَلَعِلْمُ مَا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ وَقَالَ الصَّحَابَةُ هُمُولُ الْعِرْفَانِ علم خدای فَلَعِلْمُ مَا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُهُ وَقَالَ الصَّحَابَةُ هُمُولُ الْعِرْفَانِ دا علمو مدائی ارتاو کو علوم شرعیتیو مدائی ارتاو کو الله تعالی ذل و غی پر خوذل امام صحابی وای هوا بین ایدیهم یقرؤونه لكن ترکوا العمل به ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه هوا بین ایدیهم دار دی پخ تفروتو یقرؤونه لستبهم تلاوت بهم کاو لیکن ترکل عمل به عمل پہ انکو ولم یحلو حلالہو ولم یحرمو حرامہو داغی حلالو تے حلالو نوی او داغی حرامو تے حرامو نوی سفیان ابن عینوی رحمہ اللہ تعالی سفیان سوریموی ادرجوہو فی الدیباج وحلوہو فی الزہب ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فسرو پسینو باندې وډیکو او پرې خمو کې تاو کو خدای باندې عمل اونکو داغه حلال ته حلال نه وي او حرام ته حرام نه وي ابن کثیر ذکر کړی په والله ما تدبره بهفظ حروفه وإذاعت حدوده قسم دې کړه قرآن تدبر دای چې ټکی یادوا او احکامات یې ارتاوا دا قرآن تدبر نه دی حتا ان ادم یقول قرات القران كله ما يرى له القران في خلق ولا عمل یو سړی به وي قرآن مجید می ختم هو او داغه باندې په اخلاقو کې قرآنی او نه په اعمالو کې قرآنی می قسم دې کده ټکه موایلې مقصوده تلاوت او علم ترجمه او تکی تلاوت دا کول دا خردی دا پارو چی دی کی صدی چی ذات دی خبر کی چی عمل پی اوکی عمل پی اوکی او دارنگی دا جوان قانونی کی نفس پی پاک کی صفائی کی نو چی دا نکای نو دا چی کمدنو جا حل لے قانن املای عالم دا صفاحت تے ہو جا حل لے تش تلاوت او در سکاوا واقعیدہ پہ مجھوڑا عمل کے امارا والا او دجوان قانون کوای ما دار تاول لی دی کتاب دیدہ چھ کمدنوار تاول وی لکی گی من اللذین اوتو الكتاب کتاب اللہ من اللذین اوتو الكتاب کی اشارہ دا چ علماء کرام ورته وو چې څاله ورکړی شوی نو هغه چې کوم نن ورته وو حافظ ابن قیم وی ان الذين امرتهم ايادلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم ان الذين امرتهم ايادلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم شاید چیدی ویلیو چی انصاف ہو گئی او پا قرآن بانی او چلی گئی پا قرآن کریم او چلی گئی آگئی چی کم دنو قرآن کریم پریخو دو قرآن کریم پریخو دو تلاوات کئی درس کئی ریسرچ کئی او نکتی بکی روباسی مشکلات حل کئی و عمل کئی اینا و قانونی نولی و عمل کئی اینا راولی او قانون دا جوان دی نجوڑی شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ تعالی داغ کتاب دی ایزاء الحق استریح فی احکام المیت والزریح داغ بدعات و پرد کی تشاست کتاب دی توحید مبارک تقویت الایمان دی او تطهیر الایمان میو دی او د بدعات پرد کی دا بهترین رساله ده اردو کې چې ترجمه شوی دی دا غی نوم دی بدعت او رس کے احکام اردو کې ترجمه دا فارسی کې دی زمنګ ګاندر شاید مولوی سے اغا تحقیق و تخریص سر چاپ کھڑے رہے دا پارسائی کے رہے دے سر ترجمہ نشتا دا دے پسپ 112 کے ذکر کڑی لی یعنی تعلیم احکام دین و تلاوت تعلیم احکام دین و تلاوت کتاب وسیلہ عمل و تہذیب نفس استو د قران د احکام زکول علم کول فقہ زکول او د قران مجید درس و تدریس تلاوت وسیله عمل و تهذیب نفس است دا د عمل وسیله را چې عمل کې وراولي او خپل نفس پسند کې و شما نفس تعلیم و تلاوت را مقصود لذاته قرار دادا تاسو وی صرف تعلیم او تلاوت دا مقصود لذاتی ہی اگرداؤ و اصل کمال فهمیدا او کمال ام دیتا ہوئی چه قرآن یاد کا ترجمہ ازدہ کا پیش نظر حمد خود نحادائی تاسو دی کی بے تحقیقاتو کی دا کمال سے کمدنو گرن لدے و تحذیب نفس را کی اصل مقصود پس پشت انداختا آئے او مقصود چې دی چې هغه ځان سمول دي دام شاته غورځول دی پس پوش انداختای پس صفیح سید کیا کل نمیدار ہے دا صفاحت تیو بے وقفتی آدھا بیعدا آیات کریمہ چی کم دنو پیش کر دے دا آیات کریمہ پیش کر دے اویلی دی چی نبازو کتاب اللہ نبازا فریق من اللذین اوتو الکتاب یعنی علم شرعیہ را علم دا شریعت کہ مدار اصل نجات است پس پشت انداختا آغای تے کمدنو شاعت ارتاو کو شاعت ارتاو کو مقصودی تے کمدنو پریخو دو او غیر مقصود پس روان شو نو عمل ضروری ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو وئی وَيْمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ النَّارَ فَقَدْ اتَّخَذَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا شاچ قرآن وایو او سرد قرآن ده درس و تدریس ده دین دوزق تلارو نو پوشا چه ده ده قرآن نگب جوڑ کرو فَقَدْ اتَّخَذَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا پوشا چه ده ده کم دنو ده دین اگب جوڑ کرو دا ضروری خبر علا غرزاول داری نن سوچ پکار دینو دا قرآن کریم تعلیم و تعلم اغیم شاہ تارکاو کرده علماء کرام حضرات درس تا دا قرآن ندی اوزگار او عمل عوام و ملیان و طول وارکاو کرده چپاگی بانی قانون نشتا یاو سو آسان عملونا آغا کئی کد میراسو مسئلہ راشی در اسمونو خلاف راشی دا انگریز دا قانون خلاف راشی نبیا طول سر کتا کڑی او پاگی کی نسکور روانی نواز فریق من اللذین اوتو الكتاب آرتاو پیویڈلی آغا کسانو چور کرشیو تا کتاب کتاب الله کتاب دا الله خواد شاگان و خلونا ملیانو چکم دنو ورطاو کو فدیبانی درون نده کتاب الله کار ملا و قرآن کریم تعلیم و تعلم کوله او دا دید قانون ترغیب ورکوله نسو خوبت جوڑی دل کنا چلاسی باباوی کلامی عشق در جملہ مسائل لذت دارت کلامی اس قدر جملہ مسائل لذت دارد بہر ممبر زم اللہ ای بیان بودے چی خوش بودے دا اللہ دا محبت و دا تعلق خبرہ پٹول و خبرو کے مزہ کئی مجھے پہر ممبر دا ہر ملا دا خلینا دا بیان ویڈوی سبے خون کولے ورا زورم آفاد شاگانو خلونا انم لا يعلمون لکه دې یو کویږي نه ګور من الذين اوتوا الكتاب نه معلومه شو چې دا مليان دي ګنه ها چې کتاب ولا ورکړی شوی دی لا څه تور ورکړی شوی دی علم علم دې نه معلومه شو چې علما دي او اخر کې وایي انم لا يعلمون لکه دې یو کویږي نه لکه دې یو کویږي نه نو تاسو ویل دي وقاد ينزل العالم منزل الجاهل لعدم جريه على موجب العلم فهو والجاهل سواء تاسو ته یو کتاب کشته مشکات کیږي کیږي الخير کیږي الله دې خوشاله کا قاد ينزل العالم منزل الجاهل عالم را کوس کړی چې منزل الجاهل تا ولی لعدم جرگی علا موجب العلم چه دا علم کما تقاضا دا نو دے پا آغا تقاضا بانی چلی گی نو فاہوا والجاہل و سواہ داو جاہل چه کمدنو سو شید برابر دی لگ سوچ پکار دے نو سلے کی غطفانی ذکر کردی وَإِذَا عَلِمَ الْعَالِمُ فَلَمْ يَعْمَلْ شِكَلَ مُلَازَانْ پُوِيَكِ وَعَمَلْ پِوْنَكِ وَكَانَ كَلْمِ اسْبَاهِ دَي بَشَانْ دِوِيدِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَارِقُ نَفْسَهُ دے دیویدے چھ خلق دیوی پشاننے خلق طرنا کی اوزان سوزائی کنز المال کی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت تے اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالما لم ينفعو علمہ صف عذاب کی دے قیامت پورز آغا ملادے چھ علم والا فائدہ نوی ورکڑی دا خفل علم نای فائدہ نوی حاصل کری فائدہ نوی حاصل کری کانم لا یعلمون العلم العمل مقلوب العلم عمل دا مقلوب دا علم دے علم کے رستنی دوٹی کی جدید آئین نرست و دعا لا مومین دیکھ قلبو کا عمل باتن جوشی عمل باتن جوشی چھر کم علم یعنی علم او عمل تڑل دی چھ کم علم کے عمل نوی آغا علم ندے نا آغا علم ندے دا دیر ضروری خبر دا دیر ضروری خبر دا اللہ دی پی منگل دا عمل کھولو توفیق را کی آنم لا یعلمون لکچ دیڑو کوئی گینا پس باندی یو ابرگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل کانم لا یعلمون لگا چیدی یڈو پوئی گینا چی من سرد عمل و دا قانون کتاب دے لگا چی بدی یڈو دی پوئی گینا چی قرآن دا عمل و دا قانون کتاب دے بس دی ہوئی چی دا صرف او صرف دا تلاوت سرے کتاب دے او دا ریسرچ کتاب دے ریسرچ پکاوا دویم تاویلات و آل سنہ کے ماوردی ہوئی اے یعلمونہو وَإِنَّمَا تَرَكُ الْعَمَلَ بِهِ پوئی گی پی فعمل پی نکی ذکر و تا قرآن بی علم ہوئے نو بی عمل تای بی علم ہوئے چه پا قبل علم عمل نکی آگے تای تکم دنو بی علم ہوئے خاننام لا یعلمون لکتر یڑو پوئی گی نا چه دا علم پریخو قرآن پریخو دو نو سب سے روان شو وَاتَّبَهُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ چه کتاب وصرو نو ناشرین ده خیرو خیر قرآو و چه قرآن پریخو دو نو ناشر شر بن گئے نو ده شر قرآون کی جور شو ده شر قرآون کی ده کمدنو جور شو نو اس کمدنو شر قرآئی مولانا سندی رحم اللہ تعالیٰ ہوئی جی ملاک اللہ اللہ دے دین خدمت کئی نو اللہ دے دے ضروریات دے غیب و نپورا کئی بس وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ چی پہ اخلاص سر اللہ دے دین خدمت کئی نو اللہ والا ضروریات پورا کی چی کل دے دا اللہ دے دین سر غداری شروع کی بس دا اللہ و تعالیٰ غدین پری کی نی و دا اللہ مدد پی بن شی چرا اللہ مدد بن شی و دے بیاویس پا خرم اصا و بیا دے تاویزونو تا و خورد و منتر و تکار ہوئی و بیا پراتیک کچ کئی و کمیسونا کچ کئی کلا پرتگونا کچ کئی کلا کمیسونا کلا چه کمدنو چاوانی پیریان را ولیو چاکی ننباسی بیدگی تکار ویلوی از ناشر خیر بزائی ناشر شر شی شر چه کمدنو بیا شروع کی نو دئی کتاب دا اللہ پری خود واتبا ما تطلو شیاطین محنت چه کم کوم کمزور شی محنت چه کمدنو پریگی دی انقلاب او عملی سستی پا کرا شی نبیا دے ہوئی چې موږ له یو داسې وظیفه په کار ده چې بس دنیا او آخرت پیسه شي، بیا هر شی چې کمندونو په وظیفو شي، بیا د رزق د پاره وای سار صورت مزامل وایا 50 زلی وایا 100 زلی وایا، بیا وای د پلان کې د پاره دا وایا پلان کې د پاره دا وایا، همت هغه کول نشي کار نه کوي انقلاب نه کوي او بیا ناشتي چې ګوره وسره د کتابونو د لاندې به د تعویذونو کتاب پروتي امام صاحب سره یو به سره د کمندونو مواعظ پراتي د پښتو د منبرونو مدلل تقریرونه نیو به سره دا پروتي هم د پښتو به سره پروتي ځکه عربی باندې عجل زور پوهېږي نه استعداد نشته د پښتو کتاب به یې چوانه دې نامه د جمعې او تقریر کوما زم با سره پراتوی د امامتای مسائل نیو دا به پوچی زم با سره پراتوی طهارت کې اهم مسائل طهارت اهم مسائل ذکر دنه ته کم دنو مقتدیان ته کم تپوسونه کینو دا کی کتاب به سره پوچی او بل بو سر پروتی آغا تے کمدنو گلزاری تاویزاتو نقوش سلیمانی آمال قرآنی دا بو سر تے کمدنو سی پروتی پلانکی تاویزونو مجرب تاویزاتو مجربات پلانکیو دا بو سر پراتی پاغی پسیو تے کمدنو لگی دلی دار دا علمو آغا علمو چغر دنیا او د اخر د فائدې ذریعہ وا هغه پرې خور هغه پرې خور او چې کم کې نه د دنیا خیر او نه د اخرت هغه شروع کو بس پاګې پسې هم د دنیاوی مفادات او د پاره دا مسلې چې مزکې د دنیاوی مفادات او د پاره شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی هغه ذکر کړی دی هدی آیات دا مطلب بارکی ویعنی علم شریعہ را کے مدار اصل نجات اس پس پشت انداختا در پی تحصیل علوم زوائد کہ در منافع و اخرویہ ہیچ دخل نمی دارت علم شرعی اغیر پر خوضو چه مدار دا نجاتو او داس علوم و پسیش و زوائد و پسی چه پا آغا دو پا آخرت کیس فائده نور کئی لکه ما لهو فی الاخرت من خلا بر آن دلالت می دارد افتادا ان اگر چه در نفس الامر بازه ازا علوم ماخوز از شیاطینا و بازه از ملائکا و اگر چه دغا علوم زن دو شیطانانو ناغستل شیو زن دو ملائکو ناغستل شیو لیکن هرگاه که در امور اخرویه دخل نمیدارد چه کل پا علوم و داخرت که دخل نلرلا بنسبت ایشان همه از قبیل لغوه ولا فائل استو بلکه سر سعی در تحصیل عام موزر فدی که محنت کول موزر دی او دی که سفایده نیشتا دی چلی لگیانه او چلی کٹ کئی کل یو دای که چلی کٹ کئی کل بل دای که او کله یو دم پخی او کله بل دم پخی ده دم پوخ ته بس دم پوخ پسی لگیا شو علاقه دا اللہ تعالی دا دین لگ محنتو کا دا اللہ دا دین خواریو کا لگا وطبعو ما تطلو شیاطین اوروان شو پاغس بسی چلستل بشیطانانو دا تطلو پا مانا دا مازید خلط چلستل بشیطانانو علامن که سلیمان حضور او په بادشاہ د سليمان عليه السلام کی یعنی داغه په زمانه کی فی زمان ملک سليمان په زمانه د بادشاہ د سليمان عليه السلام کی هغه ولی بیاو سليمان عليه السلام په دور کی قصیر چرچ زیات وا او هغه به کمنو سیر کو جادو به کو علا ملک سلیمان زمانہ د بادشاہ سلیمان کې وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا دا دیمه سوال دا غي جواب مم بس پیغمبر ایمان لوي او تو بیان تو کې سلیمان نو مخلي او سلیمان جادوګرو وجه په خوې ثاني وینو د دوالو یارامي وي معلومیږي چې څوم جادوګرې د يهوديانو سليمان عليه السلام ته جادوګر ولوي د دې مبارکي ډېرې قصې او ډېر واقعات مشهور دي خو یو واقعا دا چې شیطانانو د جادو او د منتر کتابونه هغه ولیکل او دا پاس ہے پیچھے کمدنو تو سلیمان علیہ السلام دا سخت اوپڑی چھے دا صحیح دی دا صحیح دی او غیر سلیمان علیہ السلام دا کٹ او دا تخت دا لان دی خاک کرد دا غیر دا لان دی سکر سلیمان علیہ ملغیب نو چھے زمان تخت دا لان دی سلی چه سلیمان علیہ السلام وفات سو شیطانان ہوئی ویده جادوگرو ده پیغمبر نو جادوگرو او دده دا طول سید پلی جادو بانده چلی دا پلی جادو چلی دا پی کمم بانیم یقین دین دا تق کو کنی نازه او کنی خلق دوڑلی سو یوی ڈالیوی ندا حق پیغمبرو او بلی ڈالیوی جادوگرو جادوگرو دادا آغا کتابونو دا وجنا چی شیطانانو لکلیو دا روغ و غلط پا آغا الفاظو با پا آغا ٹکو با دا شیطانان تابع کی دل او آغای با بیعزنی کارونا کول چی آم انسانانی کولی نزنو خلقو دا ویل چیارا دا پیریان ٹک ہوئی سلا سلیمان سشے دے جادوگر دے جادوگر دے او زنوی نا دا یهود چی زنی اونو دیتا دا غیو روایت را رسی دلیو دا غیوی ڈالی چی سلیمان علیہ السلام سو جادوگرو نو دی دا اعتراضو کو پر نبی علیہ السلام چی سلیمان جادوگرو او تا دا سلیمان تذکیرا کئے معلومی کی سیاغ منتر تام یاد کرد حالانکہ دا دروغ ہو و سلیمان علیہ السلام دروغ تپلیسی ہو خبر اپوئی دی وما قرآن کریم ناغی جواب قی وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو وما کفر سلیمان تدی اعتراض اس وقیو مطلب دارے چه با ملگری بدل اعتراض کی حق فرس علماء با بدنامی لکا حافظ ابن تیمی با بدنام کی چه حافظ ابن تیمی دا خوارج انا او دا مجسمہ لکا تب کتاب مسئلہ کے ترتداغا حوالہ ہوا ہے حدی ہوئی چه سند ابن تیمی نظری و نواغ شان نددا نو حافظ ابن تیمی بدنام کی یا دې کمندونو حواله وای چې محمد ابن عبد الوهاب رحم الله لکلي مې محمد ابن عبد الوهاب هغه دې کمندونو خارجي او غلطه نظریه و نو هغه بدنام کی پیدا نجیان دي کله دې کمندونو ته حواله چرته وای شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی نو یو شاه اسماعیل شهید چې او په هغه باندې فتوا شوی وه هغه په غلطه او هغه ګستاخو دا به دې کمدنو چې تا حواله وای د نیک عالم په دې بدنه اوس هغه تاییدات کټ کوي نو دا به ملګرو او په هم مشربو هم مسلکو اعتراض دی دے دا آغی پا طرز روان دے او دا جے کمدنو غلط دا دا پخوانا دا نیکانو بندگانو دا بندامولو کوششنا شوی دی کوششنا شوی دی شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی گنگوہے تا ملاقات لراڑو مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ملاقات لر اغور تمید شپید شپیزا سار لدلتا یوزائی کی اور سے او سار بتا کل کوئی نی بلر از بلیوئی نی ہوئی بچی محمود الحسن ام چی کمدنو وصل سے شویو ناغلیو نو بدنام بچی نوز از شپید شپیزا اغور تے حضرت یوکار بوکو زو پادشم تمد سار پا ما بانی ردو کی مسالہ بخوا واضح ہے شی شدیل اطلال حرام نی اگر که محمود الحسن والا رائے شی فتو مسالہ خوا واضح ہے کے زبان چی حضرت زمان غلطی شوی دا زو خستا ملاقات لراغلے ہم از غرس لنی مراغلے زبا پاس اما استاد مسالی با نور تاییدو شی اغوات ای خوخا میں سار اگر ادو کو چی غرس لطلال ناروازی او دا وګوره محمود الحسن عمر راغله ده دا زمون ټیکړ دې څه دی راغله ده دا غناروازي او دا زمون د دیوبند نشن نه ده پورا خبره وکړه حضرت پاسې دو یا حضرت معافی غواړم زه صرف تاسو ملاقات ته راغلم زه دې کمنو ورسله نه ما راغله هغه ورته زه بیا صحیح راځم عام په ملګری اعتراض نه برداشت کوم چې په دغه محمود الحسن باندې وسره شي اعتراض راشي او دے و خلق پا دلیل کی بیا پیش کی پا دلیل کی پیش کی نبی علیہ السلام نے ملگیری پا صفائے خوشحال شروع زید رضی اللہ تعالیٰ نو زیو و ساماو او زید درنگ سوینو و سامتو او خلقو باوی ویدہ دا کم جائنہ شروع دے و سامتو او دے او زید سے کم دن سوین نے نو خلقو خبر کہو لے یا ورز دوار املاس تو او د صادر نه خپې را وتلې وي د دواړو مخونه پلتو او خپې کار وې سالو ور اخې مې او سره پلار ته ریدو او هغه کافی شناسو دا خپل تجربه وا عوامو سم پیژنې د دې خپې د ګوتو نه پلار او دې معلوميږي پلار او دې معلوميږي چې کوم خلکو تجربه وي د غټې ګوتې سره ورپسې ګوتا دا د پلارو د دوی یو شانتی ما تجربه اخپلا ما غی چو قتل اغسری نوی وائل فین الاقدام این آز الاقدام بازو آمین باز دا سلور پیری دا دو د پلاری و دو د دوی دا د پلارو د دوی خپیری نبی علیہ السلام و سلام دیر زیاد خوشحال شو اولاد کور تا عیشی بایتا وی عالم تارای انا مجززن تا تا پتا نیشتے چه مجزز سووی اقافی اصنان سووی ولی زید اعتراضو او پو ساما اغا اعتراض دفشو اغا دفشو چه مجزز ویلی دی چه انا آز الاقدام باز آمین باز وزنیکان و بندگان و صفائیو کار دانا جو سوگتا ہوئی ابن تیمیہ سوائل ارکوائی ابن تیمیہ رن چون دینا سوائل نیوڑی جو سوگتا ہوئی امام بخاری دا سی آتوائی زب بخاری سکوما دا جے کمدنو ستانا سر او پی کٹ گئی سر او پی دنا کٹ گئی مکی دنا سر کٹ گو قلمان کانا دو والی جبریل اول دنا لاس او پی کٹ گئی آسانی گزان چې دا تعیدات د نیکانو بندگانو دا تانه کټ شي نو سبق ہے او باطل پرستو کړي داسې باطل پرستو زنا دې قوله کېدل او امام احمد بن حنبل رحم الله تعالی د بالغ دلان نه کاغذ کې خود کاغذ کې خود امام احمد بن حنبل تکد د صاحب بالغ دلان نه چې القرآن مخلوق ما تروس پوری سا مسئلہ کڑیوا خوزد کمدنو بس تاغی کی غلط شیم او زما دا مسله چې القران مخلوق او لاړلته نه چې هغه مړ شو خلکو کاغذ راواغس پیدا سړي د امام احمد بن حنبل بن ناول زفاره کی دارنګ مجددین فیروز آبادی هغه باندې رساله او تپلا چې امام صاحب کافرو کفر دی امام ابو حنیفه هغه باندې دای باندې ناول زفاره کی ماغی کئی راسے خدای پا سلیمان علیہ السلام ورطا پل و کتابون لکلی چاو شیطانان لکلیو او وروی تا پل پچا باننے سلیمان علیہ السلام تبا دنیکان و بندگان و صفائی کئے قرآن کریم صفائی اکڑا وما کفر سلیمان کفر نوکڑا سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو و شیطانانو کفر کړو کله نیک باندې غلطه خبره درته راورسیدا وایدا داغه نه ده شاپور شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل پیما دارلم کراچه تخت لګو چې امام شافعی بارک راغلی دي چې امام شافعی فرمایي چې قبر موسی کاذن تر یاقون لجابت الدعاء قبر د موسی کاظم چه ده هدا تاریافتی اجابت دو دعا ده پارا چاگه ده دعا خط قبلی گی ده ده سه ایسیت ده پی اغیی ما ده جواب راو لگو چه ده پی امام شافی ده روح تپلی شوی دی ده خبر ده امام شافی نرم ده ده امام شافی ره مولا و تعالی خبرنا ده ده پاگه ده روح تپلی شوی دی هدا ده روحی و تپلی شوی بلا سیدون دی بریلیانو کتابونه اولین او گورا اتبوائی که عبدالقادر جیلانی چه تساق بریلیو او مشرکو چه تا او دا اغا خبل کتابونه او گورا نو پتا پتا تاو لگی بیا اغای غلط تاویلاتو کی او غلط خبر پاگی پزیس کی مشعوری کی غلط خبر مشعوری کی نو قرآن کریم داوی چه خزل بڑیران چوا ولیکن شیاطین سلیمان پاک تھی سلیمان کفر نرے کڑے اوز قاعدہ تھا دا کچر در یوالیم خبر عراشی او اغا غلط اوی اغا غلط اوی نو گورا کاغالیم غیر مشعوری ویس طبر مرم سبی کہے چه غیر مشعوری ناتال نقصان نکی زگر آر خبر نسوک تائید کئی نی دلیل کئی نی مذہب کئی تو جو ماں تیو امام و خبر آگے پس چل خوکا علم مشعوری مبیاو گورا چسکی مشعور دے پا توحید و سنت کی مشعور دے کبا شرک و پا بیدت کی کبا توحید و سنت کی مشعور ہو نو کچر تا داغو دی کتاب نسخی دواوی او دا کی دیشو چی دا دست من البغات تی نو وای چی دا خبر داغو خوالا ننا دیار پوری تپلی دا لکه دل تا قرآن وی دا خبر دا سلیمان پلی نیدی دیار پوری سکڑی نو وای وای دا غلطی دی پاگی پوری دیار پوری تپلی دی دیار پوری تپلی دی او کچر تا دا سنشوا کیدلے او دا اغد کتاب یوانو سوا بلا نوا او دس من المغاد خبر انشوا کیدلے نو آیا تاویل پکیو کا تاویل ممکنو نو تاویل پکی سکا شیادا پا حالت دے جذب کی ویلی شیوی دی تاکا مون ایرومی ہوئی نام احمد چو چونی یاری کنات تاکی نور چو مددگاری کنات توس په مونږه رومي د کوپر فاتونه لګای زګه مونږه رومي د بل چانه د مدد غوښتو قائل نه دی زګه مونږه رومي د بل چا وجود نه مانی نو مدد به څه غواړو د وحدت وجود صوفي دی او هغه دا وی چې انت ازبی انت کافل صغیر کونانی سر قلب وقت ملي به خیر انت ازبی انت کافل صغیر مالا تو پورا زمائی چاہتا جس نشتا هیچ چا تاجت نشته او زاشر نو یا خدا موریدان ورگت کرده او یاداده چا عیسایانو یو غلط کار کهو چا عیسایانو با چه کم ننو دا نبی علیہ السلام نم اولستو پی انجیل کی ماں غزائی کی بے دوا کولا ناغی سوال با قبول شو نو قدرتی با قبول شو نمور رومی وی تو گورا دا نبی علیہ السلام پر نم سارا اللہ دا غی دوا سکڑی دا قبول کړی دا چې لا د نبی علیہ السلام د دین اتباع او کې نبی اوسی او په خصفاوی نام یا مچو جولیاری کو نا تا کې نور چو مددګاری کو نا د نبی علیہ السلام نوم سره الله مدد کوي تا کې نور چو مددګاری کو نا نبی علیہ السلام چې کوم نور راوړل او دین راوړل ناغه وسنګ د باندې مدد نکړي کنه چې سره الله رب العزت د باندې سکی مدد کی داسی داغی مختلف تاویلاتی بیا بطو چکل مسنوی گوری نو کلید بو اثر گوری نو بیا بکار آسانی کلید مسنوی دا حضرت تانوی سے چکمدنو کتاب دے دا مسنوی شرح دا مسنوی حضرت تانوی سے خطباتو او کلید مسنوی دا د کمدنو د کاتو کتابونه دي لیدلو نه دا که څه سره وګوري لګل شي مطالعه ته وي کوم مطالعه ته وي څه شي په خوا به خلکو کتل نو دا چې ته پرس کله مونږ رومیو شعر دی او ته به پوه نه شي هته کلید وګوره ان شاء الله چې لکه استاد ذهن غټي چاګي ده کولاو به شي در باندې خبره به کولاو شي دارنګ دانو سوي رحم الله تعالی وای مدد کر اے کرم احمدی کی تیرے سیوا نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی کار مدد کر اے کرم احمدی کی تیرے سیوا نہیں قاسم بے کس کا کوئی حامی کار نتو سوائے چه نانو توی رحم اللہ مشرکو ناو تور مر پتوحید کی تیر شوئے دے نتو دا غی مقصد ہوا ہے چه دا جه کمدنو حالت دا جذبی آغای جه کمدنو درود شریف ہوئی دا سه نبی علیہ السلام حساب کی لکا چه سکی لکا چیوی نی دا جه کمدنو دا جذب حالات کی دا غی مختلف تعویلو نی آغا با ہوکی وکا عالم مشہورو پا شرک او پا بیدت کی بیا تاویلات و تاجت نشتا زگدا توجیح القول بی مالا اردا قائلو ہو دا اگر پا اداغل قیدت اگر دا لکا درود تاجی کی چراغلی دی درود تاج تے کسا شیر ہے شیع وی آداء فی البلائی والولائی والکاست والالم ندا چه کم دنو داغج اڑکڑ دے اعلی حضرت سے او دا اعلی حضرت شرکی عقیدہ وانو اعلی حضرت سے جوڑ کردے رضا خان کا کا فراغت آگا عقیدہ وانو ناغی تاویلات و تساجت تے زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے عبدالقادر کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر ندی کی توجیگان و تساجت تے دادا آگا عقیدہ وانو وعلم ان للاولیاء مددا روحانیا بسائر کے ڈاگئے ملالی کے لئے تعویل انتساجت کی نادا غاقی دو ولیکن وما کفر سلیمان کفر نوکر سلیمان ولیکن شیاطین کفر وشیطانان کفر کرو یعلمون شیطانان شیاطین الانس والجن غلط پیران جادوگر پیرانم شیطانان نی جادوگر پیران چی دی اغام شیطانان دی یواز دا پیریان والن دی آغاز دا پیریان و شیطانان دا انسانان و شیطانان و سرایارانکی اغای و تزنی سیزونا خی اداس اداس چکم دنو وی نبیابا دی کلمات و سرمون سکی دو رازو با من برازو بیا من زنی سیزونا اوڑو ارادو من بدا سکار کو دا غی کول ولیکن شیاطین کفرو یعلمون الناس السحر خود به خلق ته جادو کفرو جمله څه شي ده په دې لیدل ها ای یعلمون هم څه شي فعلیه ادوار فعلیه دې منځ کې به ونه راوړې هر بیا تا وجدادا چې دا جمله ثانیه ده جمله اولا تفسیر دی بیان دی په بابین دې کې کمال اتصال دی او چې کلم بابین د جملتینو کې کمال اتصالی نو الته کې حرفیات خپل شی راوړل حرفیات خپل شی راوړل او د کوپر وضاحت کې یا کوپر سو یعلمون الناس السحر خود به خلق تجادو یعلمون الناس السحر خود به خلق تجادو جادو به خلق تخاو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ذکر کړی دی چې سحر کفر دی جادو دا د کمنو کفر دی هغه وی د جادو دیار له قسمونه دی او په هر یو قسم کې شرک دی مداد غیر الله دا چې سو پورې درنه ایمان دې وی ختم شوه نو جادوگر کی نه سړی دیار لسوالو قسمونو کې ندا د غیر الله دا نارنګي تفسیر عزیزی کې شاه عبد العزيز رحمه الله تعالی ذکر کړی چې د جادو لپاره چې جادوگر کی سړی داوی پینځل لس شرط دي او هر شرط کی کفر دی هر شرط کی کفر دی نو جادو چی دی نو دا کفر دی یعلمون الناس السحر خود به خلق ته جادو ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر خود به خلق ته جادو فما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دا درې مشوبه او داغه جواب تمنګا د نداد غیر الله نه منیکای او تمنګا د جادو نه منیکای د جادو نه موږ منیکای چې جادو مکوای حالانکه جادو کو فرشتو راوړو دیګ وګوره دادی دادی فرشتو دا کړی دی تو تسمم سند آگے نمانے کائے قرآن کریمی جواب کی داغی جواب کی شفارشتو جادو جادو لناؤں کھڑے آنے دے جادو اعتقادو مانو سرب دے جوابو نو پتہ لگی فما انزلال الملکین بباب الاروت و ماروت او روان شدئی ما فما تطلو بانیا تفضی فما تطلو شیاطین واتبعو ما انزلال الملکین او روان شدئی فاغست بسی چوار کرشیو دو فرشتو لرام فما بالخار کی چهاروتو ماروتو بیو نبی پا دور کے دستیر چرچا شوایا و توجی کم دجادو دیر چرچا و تر دې چې د معجزي او د جادو فرق ختم شو چې خلکو معجزه او جادو نه پیژند الله تعالی د فرق د پاره د نبی سره معجز په فرشتي راولې غلي فرشتي راولې غلي وایي د نبی سره فرشتي راولې غلي هغه ته د جادو جادو باندې پویا کړی جادو باندې پویا کړی ناغي با پچو کی ودرې دي ناغي به وی چې داسې داسې وشینو هغه سي جادوي او چې داسې وشي هغه سي نو پویا به کول خلک چې جادو کې د دې عالم د دې دنیا اسباب دی خو خفی دی پټ دی او په معجزه کې چې کوم ده نو د دې عالم اسباب نشته هغه ډایرک اثر د عالم یې امر دی نو په دې وسه کړو په دې په یو کړل نو خلکو با دا چې کوم ده نو آرامي توپ کاو چې دې ووي چې داسي وای داسي وای داسي وای نو دا جادوئی دې په دک ټکې زده دا ټکې وسکو اوس ورپسې باغې ویلو چې دا جادو دی او کفر دی بس دې سره تاسو کار دی زه لکه عالم هغه بیان کړي او دا کی دا دا کی دا دا د بریلیانو دا د دلیل له دا پیرات دی دا غلط عقیده دا شرکی دا حبل وی مړه بس دا امتی اولو گور دلیل خوشتے کار اگا اس عالم پا غیرت کو او دا چه کمدنو دا غیرت نسزدہ کو باڑی شیخ صرف دی اللہ غریب کی رحمت کی اگوی چه شیخ القرآن رحمه اللہ تعالیٰ دا البسائی رولی کو امام ارتوی چه بد دیو کو دیرا تیو چه ہو لے میں چه پا خدای یقینو که کدی بیدتیانو تخپل دلیلو نمالومو دته نو پتا چې زموږ سره دلیل نه دی اوس په اکثر کتاب نه باندې کومو دلایل سکی راوالي او غرض چې پتا کم کړل دی غو پری دی به چې زموږه دا دلایل به شیخ ته وویل چې دا خو ماري ملګرو لیکل دی وی ما دې دی له وګوري ته دا خپل خونو ګوري چې دا ویځه جام بسیر سو هم مخم دې لري چې دا څه شی دی څه دی او سنیتا لیبانو کا تلتو بیو بسا پیس بکو لینو دوری ادیت کندنو کتاب بھو نو آغی کی خبلا علم دے نو دا سی دعوی دیت کندنو با اغرب تین اپری خودو او غٹکے بیتے سکو او آغت بیدات کندنو اس لکا تو ہوئے چگورا دا الحمدللہ رب العالمین چپو بوئے چکی اللہ رب العزت صحت نصیب کی ور سره غره دا غلط دم دے بزرگ خدای بزرگ رسول خدای بزرگ درجی بابا بزرگ سړول و یارانو دا ته توای او ته په مار نسی کنه نو دا غره حرام دی دا غره کفر دی آیا سره دک دم ستاد موبایل نه سکی یاد کی ستاد خلی نه دادم سکی یاد کی او ماران پینی وی نو به دې کی ستاسو ګناشت تا فرشتو دک چل کو وی دا دا چی ہوئے دا جادو دے دی سر دا پیرے راشی دا پیرے راشی او دا کارا غیو کی دا جادو دے دے بوئے بس پریدہ کپر و اسلام با بیا گور خوچ مولا دا دنیا سئی پوئے گئی نپدے مانا گا مانا کونس وما انزلال الملکن او روان شدی پاغ سبسے چوارکڑشی واغ دو پر اشتول رام پبا بلخار کے چہارو تو مارو تو وما يعلمان من احد انا بخبر ودي اچالرا وما يعلمان وما يعلمان انا بخبر ودي اچالرا ترديش واسو ويل انما نحن فتنه يقينا زمغرات ليو امتحان نه رسد امتحان مغر راغليو امتحان نه فلا تكفر مكافر كيغا فجادو باندي فيتعلمون من بيانهما وزکاو با دی خلقو دو بیان دا دی دوارونا او بشوئی من هما یعنی دو بیان دا دی دوی امانا فرشتی جی کم دنو نر آغلوی نیچا تا جادو خودلو فرشتی جی کم دنو جادو لنوی راغلی راغلوی خود صرف او صرف دا عذاب دپار راغلی چ خلق له دې کندنو دا ور طويل چې پیغمبر اومانه کنده باندې نو عذاب راځي په فرشتو له الله نه جادو ور کړو او نه هغه چاته جادو کون شو فرشتو نه جادو راوړ والله ولنه جادو ور کړو نه چاته جادو اغیب دا پیغمبر سر تایید کی خبره کولا او موږ عذاب صفا د خلکو ته موږ سره راغلی عذاب لراغلی وو بیا هم دا دومره زدیانو او دومره حدرمو چې سره د دینه سره د دینه به د جادوګرو نه جادو سکو سره د دینه به د جادوګرو نه جادو سکو کنه دی فرشتو با چې څومره د جادو رد کو دومره به خلکو ردی د زده چې کوم نه سکو دا کوسته تاسو سکوي چې لکه جمهوریت درد د دلایل کم نه ذکرې او تا دا نه غپلن کی به دي نه الکه هغه څنګه خواغه ول ډیر زور ورکړو نو ما مطالعه شروع کړم چې راشه مدار آتا دو خورو پیسا شیخ صدی دی اللہ غریب کی رحمت کی چلا وزیرتن حزمہ زمونگا جنائی پوٹانا گالا بے نظیرہ مچہ آغش ہوا با مونگ پاگا کال ویسا کے درس کی شیخ صدی باوی وی دی مونگ تا بلا دلائلو خوزل بشریت کی چی بشریت کی دخز باچائی ناجائی زدد وی مونگا تا دا کتابونو کیو خو مونگ تا نو معلوم پیدا مونږ ته دیو کولو دک شانتی دام من هما دا مطلب دی و منشو من هما دا مطلب دی چه سور پرشتو با سکو پا جادو رد کو نو دور دا خلق پا زکیدو که چه کم نو سکو نده من هما استادان کل مانو که من زد دی هما دا مطلب نده چه گنی زد دلتا معذوب تی خود دی من هما مطلب داری چه اکا سره وی پیدا میره دی پلان کی بی دتی نسکرو دا که چې دلی به دغه ډیر زور سکړو ورکړو نو ما به لکه مطالعه شروع کړم د دلایل به معلوم کړل دا را ته دوه کولو دوه کول دا مطلب دی عثمان اقوم و ما انزل علی الملکین ما نافیا انو ورکړې شوی ایسیز هغه دوه فرشتو لرا په باب الخار کې چې هاروت او ماروت وي و ما یعلمانه انو به خو دې اچا ته جادو داس ضرور دی حتا تر دې پوره چوبې ویل په مرا کول د جادو کې یقولا چوبې ویل په مرا کول د جادو کې یقینا منغا ازمیخ یو نه یقینا من عذاب یو په جادو ګورو فلا تکفر نو مکافر کېږي په کول د جادو د جادو ګورو نام فتعلمون منهما نزدکاو به خلکو د دو په مقابله کې منهما تزدد د دوارو د جادو کورونا هغه جادو به زکه یو فرقونه به وای شوي درې مطلب چې دا ملکین ملکین نه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ توجیه چې دا ملکین ملکین نه دا دوه تاګانو پیرانو دوسو پیرانو ایون ماروت او دبل نو ماروت دا فرشتې نه وي فارشتی خوزان خلقو که داس مشهور کرو پا خسری بانده چه تا با بیچه سری تو با چه کتا کتا بے کتلو سپین لنگ میں هم والو سپین سادر بے هم سکرو پسر کرو گیر لبے چه کمدن سر رنگ هم سکرو وار کرو آج سرخی و پودر و خلقو با بوئی ده تقوا داغا چه کمدن آسی پڑک تی نخیجی مخی سکی گی وئی زلیگی پکی نازو سرخی پوڑ رو آغا بیچه کندنو کڑی وی آو دا کتا کتا بی کتلو سرگی بیڈا کڑا کس کڑی وی توری کڑی وی چه تاوی کدنو امدا دی نو خلقو که اوپرشو نور لوی پالی پلامو لوی آرامیان دا دوارا دا دو کرتا دکری ملکین اصل لی چه دی او دو خر سردارانو او ملکین په خلکو کې مشهور داسي نه لوی ابراهيم الله و معنا کولا حال الملکین دو پکه تک به دي لوګو مې فرشتہ صفت مشهور دو پکه تک به دي لوګو مې فرشتہ صفت مشهور دو غټا غانو وی بی مانو او خلکو کې ځان ناس مشهور کړو لکه چې پاکه پرختی چیئے تو پرختہ ہے او اب یہ بھی اسمان سے اترا ہے دس اچھے کندنو مشہور شیو دائی دار دائی دا جادو مدرہ سیوی دا حاروت او دا ماروت کگانو دا جادو پل لگونو چھ سوک بولا رالل چھ منگا جادو زکو دیو تا لرکی گر جادو مزدکو جادو مزده کوئی دا غلط شی دی دا مزده کوئی دا دی کمدنو مزده کوئی دا کفر زده کوئی دا بے دا لگ دا طالب بے سم سکو کلاکو چه سور از غلائی و بیار آجینو مطلب دیده که طلب سده طلب بکی زیاد تی فلا تکفر مانا انما نحن فتنتن فلا تکفر نیلویس ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چه یقیناً منگا ازمیخ یو نو زمان نے اعتماد موچا تا یعنی که زمان یو خبر نیم غلط شی دا با ازمیخ تی نا با ازمیخ تو امتحانی فلا تکفر زمان نمہ کافر کے گا زمان نے اعتماد موچا تا تو چه کلر فضان والے اعتماد خفتو جو کو نرم بے سبیک بے وطر دیا رانی تم شورو کو یفرقو نبی بین المرئی ہو پونشن دا عمل بے وطر نرم بے شورو کو ویلی او میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل چه دیب و تول چه دا مغلق گن کے اختیو انما نحنو فلا تکفر تدہ کفر مزدہ کاؤ یعنی اگر دلوی تی نفرت پیدا کاؤ لکا زور ناسواری نا چنوی ناسواری چونڈای غواری ویرا کہا را منگو ام شورو کو کنا نا اگر زور ناسواری و تیدہ منگ لکو خون وقتی بھی تیم زکای سڑیا نا مکوان نا شے گن دے وچے کلا سکی شورو واچی بیا دوار اخوا بخوا چولی ویرا کیا چونڈای او بلو کی نا دا جے کمدنو دا دی مطلبو چه منگا گم کی اختیو نتا داشه مزده کوا خوچه اغب خط لکو او بینا خام خواب سکوم دا کوما نبیا بیوتا سبق شورو کو ما یفرقو نبیه بین المرئی وزوجیه فایا تعلمون منهما وما انزلا روان شده پاگ سبسی چه ورکڑی شوی انزلا اوعطیا چه ورکڑی شوی اغیدو تگانو لا فباب الخار کی چیو آروتو بالمانوت فما یو علمان من آدن او نو خبر اول دی او نو پو یکول دی نو خود دی اچھا تجادو حتی تردی چوبے بلواتا چی اقینا منگا امتحانیو یا منگا گن کے اختیو یا دکم دنو زمان امتحان دی فلا تک پر نمک آفر کی گتو زمان نا یا پس دکول تجادو ندی ورزا کود دی دوارونا سالورم مانوائی او کدا اول مانی لگا تشریح ندوار سیدی اغدا چیز دی ممزرمان سمورانا چو ما انزل علی الملکین چی دا فرشتی وی فرشتی وی الله تعالی والا یو علم ورکو یو علم والا ورکو آغا علم سو آغا جادوی همک کی جادو اغسطل شوی دے وہاں تب خو مغایرت لرا جی همک کی جادو ذکر شو نو اما انزل علی الملکین جدا علم مراد پکار دے دویم دل تا انزال تک ذکر دے او انزال پا مفید چیز کی کیگی فائدہ مند چیز کی درین دل تا فرشتی ذکر دی و دا چیز پکار دی چاہ تا فرشتو دا شان سرسل مناسب بھی سالو رم تاثیر دا سیوی لکد جادو تاثیر دا سیوی لکد چا دا سی تاثیر وی لکد چا تاثیر د جادو تاثیری شان ورشا کشمیر رحمه الله تعالی مشکل لات القران کی ثانوی رحمه الله تعالی می وزای کی ذکر کړی دی خطباتو کې او هدایت القران کی مولانا سید احمد پالنپوری رحمه الله تعالی دارنگی تفسیر عزیزی کو تو اشارہ ده تفسیر تدبر قرآن کی تدبر قرآن دے اصلاحیانو دے امین احسن اصلاحی داغت انہا جل لگے دے اصلاحیان لگن تکی ازاد خیال بھی زنو مسلو کی جدت ذہن لری جدت پسند غن تکی دی داسی خبرو تا بولا سوچ دیر کر سوچ بولا خبرو تا کئے نور دا غطر سیر چی دے ندا چو گوری ردی مشر تیر شوی دے احسن فراہی فراہ چی کمدن افغانستان کی صوبہ دا احسن فراہی دا دا حضرت سے ہم حصر معلومی مولانا حسین رضی مولا ہم حصر خو دا دب و سازان کی گنگوی سے بودا خلق نشتا او دیم دا صورت دعوی جوڑی تون صورت پی او لگی او لگی دا بدا کشران و غلطی بھی ولکه اغیل النم بی عمود السوره عمود السوره دا نم ولک دی نو دا د دبو استادانو کی هم راضی مولانا دوست محمد قندهاری او د حضرت سے استادانو کی هم راضی مولانا دوست محمد قندهاری پدہ غزای د ادوارو سند جمع کی کې دې چې دا شې دا دمه شې نه شروع شوی دې داو دا دغه شې نه شروع شوی څنګه دا هغه پاره کې مرضی او د پای کې دا سره دواړو هغه کې هم دا مان لیکل دا هغه وایي چې دینا یو د عملیات ویله مراد دې فرض کا تاثیر د زن اسماء الحسنا چې دا الله فرشتو لور کو تاثیر د زن اسماء د جادو د مقابله د بار د جادو د سر پر جادو کې د پیریانو نه مدد او پاغي کې چې کمندنو کفر هغه وزن تاثیرات کول زن تاثیرات دے کول فاللہ دے پرشتو لعلم ورکو لماوی فرس کا تاثیرات دے زن اسمائی دے والا ورکو دا چی کمدنو عملیاتو دے والا ورکو اغیب آغا کو ویدا خو چی کمدنو پا شریعت سلشتا تاسولی کفر کوئی کفر مکوئی او دی غالتا دے پرشتو خوالا راشی بیا به د خلکو د پرشتو نه دا سیسته کوو هغې به غدم ووي چې الله ورته کم خودلی چپ بیمار بهخ شو تااس نور چې کمنو تاثیرات په چې کمو د هغې ډیرخت کاره شو تانره محله ته کله تعجیرو کې په صحرې شرعی سره چې یو صحر د شرعی او بل غیرې نو دا غیرې شرعی د شیطانانو ده او دا شرعی چې و نو دا د فرشتو داو دا د فرشتو داو نو فرشتو له به دا خلک راله بې مونږ له دا وظیفه راکړه که نه نو فرشتو به وظیفه نه ورکوله ځکه ورته به ووي چې تاسو به په غلط ځای کې څه کوي استعمال کوي نو په دې استعمالولو باندې به کافر شي دا وظیفه ټیک ده او اثر کوي خو بیا به چې کمدنو په غلط ځای کې به استعمال کړي په غلط ځای کې اور دې په غلط ځای د الله نوم چې په غلط ځای کې استعمال کړي نو کافر شي لکه څوک په پالک مې نه استعمال وکړي نو کافر بشي څوک په پردای خزه مې نه استعمال وکړي نو سب شي کافر بشي دا شنور غلط او ځایونو کې په ناجایز ځایونو کې به استعمال کړي باقي کې خو هغه تاثیر الله شول دی دا بس شي کافر بشي نو په غلط استعمال باندې کندنو کافر شي دی وو تداول بیا هم د خلکو زده کو چې زده وکړو په غلط ځای کې وسه کو استعمال ما يفرقون به بین المرء وزوجه زمونږ د شریعت مساله ده چې حرام قطعی مخه د پراتی وی او یو سړی په بسم الله وایلا دې څه دی کافر دی کنه چې مخه ته خنزیر پرو هغه ته خطر کوي چې دا خنزیر دی هغه بسم الله دې کافر یو ځان سره بعد ملک اول نعوذ بالله او بسم الله دې کافر حرام قطعی مخه ته پراتو او دې بسم الله ویل نو دې بسږي اے کافر کیږي دا الله نوم په غلط ځای کې استعمالول کفر دی غلط ځای کې دا علم الله فرشتو لورغو زکه دې له تقوا دا څه پکار دل کده فرشتو دا علم د ارچا کار نه دی اوسم په ځنی اسماو کې تاثیرات بوي موږ لنه راځي وی به تاثیرات خو غیله تقوا دومره پکار ده لکه د فرشتو په شان تمن خال شیخ سے مد ذلہ العالی عملیات و علم ولا اللہ ورکڑ دے ویچی طالب ولا اللہ ارشوی پسا ویبی اگو پردو خوزبانی دمونا چاہے پسا چیو امال وزیفہ را کوئی پسا تروس و پوری شیخ سے چرتا پا اجنبی خوزبانی دم نوی چاہو نور نخوال تلے دے او چی چرتا زنانا را شوی ساو سوی دی چاہی تیرا چاہی در کوئی ہوئی بلکل دا پروام نکی چګینې دې په خپښه علم کېږي او چې چرته کې چرنه لګین او تور چرنه ولا لګي بالکل صدا صدا غني ويره دا به دې کې فتنه را او وي خاوند او پلار دی راشي بالکل په زنانو دم ناشي فدیر لپاره تقوا پکار ده دا بیا دې کم دنو زنانو سره یو ځای ناشتي او نور لانجی اگر بھی ارچا تپا تر از نو لانجو نو دا قران کریم دا علم ذکر کړو فما انزل او روان شفا غصفسی تو ور کړی شو یعنی زنی د علومنا مخکی د شاسه عبارت می وی چې غسل شیو د شیاطیننا او زنی د علومنا غسل شیو د ملائکونا خو په اخرت کې فائدہ نه و او قران کریم ویل دي چې ماله په فلسفت من خلاق او د دې زکول موذر دي زکول سری ډیر مسائل دې نه جوړيږي څه ضرورت ته فما انزل على الملائكين او روان شو پاغه سپسې چې ور کړی شو او د فرشتو لرا فباد الخار کی چارو تو مارو تو بقایا غا کیسه چې دا ډیر وګدا او خوند اورا دا صفه خبره دا چې کای کله کله سړی له کوي جوړام سکیږي وردی ولکه خبره دار چې دروغ دی یار نه دروغ دی امام راضی په امرات کړه ده او نورم اگر چې لکه ډیر د صدا صدوم را نه نه ځکه چې فرشتي لکه لا غضب او شهوت ور کړی شو نو فرشته فرشته شو کې انسان شو لا یسون الله ما امرهم دا اعتراضونه دې نه راځي بیا ځکه چې غضب او شهوت ولا تکړی شو ور کړی شو په بدن ولا تکړی شو ور کړی شو د بدن سيزونه ولا ور کړی شو نو فرشته فرشته پاتې شو ختم بس هغه چې کمنه انسانان شو انسانانو نه فرمانی کړی دا بس هغه ټاګان څه کړه هارو ته مقاول سم او بیا خراب شنو بس راځي زګه جدید ته شوټینګ یې دلې نشي دا ډېر ګران کار دی ګران کار دی وباب الا هارو ته مارو عائشہ به وی وی ما نبی علیہ السلام مرگ نرستو یو زنانا رالا بی چیغم نبی علیہ السلام بی ما تبی چیغم خوبا فات شوئے دے بی چو آئے زمان بس کی گی بی ما سئولی کستاس مسئلے تپوس بی ما چی تپوس کو ما بی اگدہ کی سارلی رکھو لے کانا بی بیاوی چی زمان خواهن با زمان خبران من اللہ ما ورد چی کم دنو دیر می نتنو کو خو زمان دیر زیاد اس پا کولم با زمان خبران من اللہ زیو خزه په سلاړم بډای خزه او ماته چې زما خوان زما خبره نه مني یغې ماته چې ما سلطان راشه او زه چې سلام هغه وکي په بل ځای چې کوم نن زلاړم ما سلطان او بس د تور سپی رااله او زه اوس په باندې سوره شو ما په بل سپی باندې سوره شو بیا مونږ لاړو لاړو بابل خار تور شو دوال ته چې کوم مړ لوي خپل سره پرې راو تاسو ځان له کتابونو کې به وګورئ. شاه صاحب هم تفسیر عزیزی کې راوړی دا لیکلې ده، او علامه رد پکړلې ده امام رازی او تفسیرونو حواله 15 دونه هغه پکړلې دي، دا سره دا خبره لیکلې ده دا چې ما کوم وکړه چې غضب او شهوت ولا ورکو انسانيت ختم شو مثلا انسانيت د صرف او ملکیت د سره څه شو ختم شو، بیا خو هغه پرشتي پاتې نشي. فباب لا هاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا وما يعلمان او دی بنو خود ایچا دا جادو تردید دا ایچا تا دا دم او دا تا عملیات پہ چاہتا نقول حتى يقولا تردید چه او بے ویل انما نحن فتنتن یقینا منگا ازمیخیو فلا تکفر نمکافر کے گا پا غلط استعمال لدے باننے اس خلق چه کمننو غلط استعمال لدے دیر زیاد کو دیر زیاد دا کوڑی او منتری چکیگی دا ټول غلط استعمال لري دی. ډیر زیات کیږي غلط استعمال دا الله نومونه غلط استعمال لري ډیر زیات فاتعلمون ان زکاو بر خلقنا زکاو بر خلق منهما رضوار پرشتونا قدمونا اواغ وظائف تفرقون به بین المرء وزوجه چې جدای بیر او صلی الله علیه باندې کنه ګوره به غلط استعمال څه کو شروع کوده اخلاقی تباہی دا چی او دومره تباشو چی دا چاپ خضب مئن شو پا منکوحا باننے پاگی دے تاویزو کو چی دے والا طلاق سکی ورکی او زیب نکاہ کم گیا زیب نکاہ کم گیا. مولانا سندی رحم اللہ تعالی لکلی دی چو علاقہ کدا سے سڑے ہو خلق تیر تنگ راغلے ہو عملیات پہ کول او دا پالکانو پا جنکو تاویزو نبے کول پی خلق تیر منع کوئی نکی دلو نکه وی او سره راغی بیا غو ته وی چې یاره زما دې شک مساله دې شک مساله هغه ته چې هغه شي د عمر مساله وی چې راځي خو صدا غا ما شوکینوم نشم واستي تو خو پاری نوم باندې تعیس کای او زنوم نشم واستل بیا غو ته چې خیر دې صبر نه دا داغي او د پلار نوم په یو کاغذ کې وصولی کما ته مخ یا هغه په کاغذ کې ولیکل وی هغه د اغامل لولوا او د په سلاړه دا تاثیر کو په غالک په څه مټي زلاړه وی دې باندې اغامل شرمې دو وی داګه عمل نه توبه کړل داګه عمل نه توبه کړل بیا ما یفرقونا به بیر ماری و زوجیه چې جدای بیر او صلی الله علیه باندې په میاں ته خزا او سړی کې نو تاثیراتو می او بل چې کمندنو عمل سرم کافر کیږي دا بدترین جادو او دا ځکه چې د انسانانو د ټولو نه اولنې تنظیم د خزي او د خاون نه مده تنظیم روانه چې کم تعلیم او کم میشن سره تنظیم رواني کی غتباهی ده ما یفرقو نبی بین ماری و زوجیه و ما هم بغواری نبی من احدن دا ایراوڑو چې دا پدی کې دا تاثیر دا خپل نه بلکې دا پکې الله تعالی او وما هم بغوار نبی من احد او نو دې نری دې ذره ورکوم چې بده سره اچھا تا مگر به زنده الله دایز نه تکوینی دې لکه زاور کې اثر چونکو سوکتي الله نو بو کې خاص اثر چونکو سوکتي ندا شانتی په کلماتو کې تاثیر چونکو سوکتي الله دا امتحان دې کپ صحیح کلماتو کې تاثیر وې او په غلطو کلماتو کې تاثیر نه وې بیا به چې غلط دم کړو بیا وبانو دا چې په دواړو کې تاثیرات نه امتحان زمونږ نه چې موږ کم خپلو غلط لزو که صحیح لزو وایي کنه نو موږ په اسبابو استعمال باندې پړیو خو په شرعي یاد دلان نه چې د کومو اسبابو شریعت اجازت کوي نو موږ باغه استعمالو او چې د کوم شریعت اجازت نه کوي موږ باغه نه استعمالو. دا غلط دم او دا به نه وای چې کار پکېږي ته میتیاز یو کا او چینی به کې واشم او ګوره خدما دی او تو اوس کا چې واوره په کې وسره واچو چې کپدې باندې ساتن دما ته نه شونه مال بل نه کیږي ته به څه کوي میتیاز بس کی په میتیاز ته به زما تند به ماتيږي دا به نه وای چې زمون کار پکېږي چې کار دې پکېږي او هندو شوي نو عبد الله مرخي کتیری ترام باندې خیزه تماتو وای عبد الله مرشا کنه مړي ونا عبد الله مرشا او کتیری ترام باندې نو څه فائدہ خدا غلط دم غلط تعویض کول او چسو کی دم صحیح کی خو غلط زای کی کی نو دا د کمونو د کوپر او یا د کافر دی یا د کوپر خطره ده پکې دی وی ودری کی ویریات میو پرړ د اخلاص په دې د امام پسې لا د امام ته کې د ترام نه هندو پسې نیت تاړي چې ته دې پسې نیتونه کای چې څوک چې کمونو د الکانو د جنا کو تعویذونه کوي دغه مولا د سره مسلمان نه او ته په کلاوای چې دغه کمونو د پسې مونږ کومه را سوچ پکار دی لکه دا لک پالک معنی دل پکم کتاب کې راغلی دي سما ته وایې ته تانوی رحم الله لیکلی دي په یو معین جنای سره نکاح کول په شریعت کې نشته چې ته به خامخا دی یوې سره کای قدر کوي درد کې دلا کنه در کوي نه در کوي په هغه باندې تعویذ کول حرام دی امداد الفتاوی کې لیکلی دي په هغه تعویذ کول حرام دی خدا دې کمزورو په معین جنای تعویذونه بیا کوي چې په معنی ما درد چاگیلی عائشی رضی اللہ تعالی ناس توا کوروا نبی علیہ السلام راگے یو زنانہ ہوا تلا نبی علیہ السلام و سویدہ سوکو اب نبی علیہ السلام عائشی ابائی و سویدہ دیو پیجندہ نبی علیہ السلام و سویدہ ویدہ خضر جب خاون تعویز کردے چھ خاون بیا زمان خبر منی پا خاون چھ خاون زمان خبر منی نبی علیہ السلام و سویدہ پا کم زینہ ساوانا پی بدا غزای پی دا غزای اومین دا دیر آزای پلیس کرده دیوی دا آزای پلیس کرده نف المفتی و سائل کے حضرت لکنوی رحمه اللہ دا کتاب نم نخوا نف المفتی و سائل دا کتاب نم دے او دا مولانا عبدالحی لکنوی رحمه اللہ تعالی کتاب دے مفتی لبکیم فائدہ را و سائل لبکیم صدا فائدہ را نف المفتی و سائل آگے کے دارے ویت راوڑے دے وما هم دوار دویزم دکار کی گی کل بیو اخذی یارا خوش سرده وی چی داکس بلاگان دیگا کل بیو پس روانی کل بل پس روانی وما هم دوار دینا او مولانو قدیم اللہ ادایتو کی دکانو نے اکڑی دیتا تاویزونو دا کم زیو دا چطا پا کتابونو کتاب سلکلی دی باب البیعی والشیرائی والیجارہ سکنشتے او اجارہ کتے کمدنو لکا دا چیز خرسائی دا چیز خرسائی دا چیز خرسائی اجارات و باب سے دکانو نشتے کم دا پاکی چاہنے نہیں ملے چھے باب الاجارت او باب الاجارت تاویزات چھے دکانو کا دا تاویزون دکانو کا تاویزون داو رست و خلقو کے دکمدنو دا دکمدنو بے احساسی او دا شریعت نا غفلت را گیا داو وقتی طور دم نے دم وان چاہو بس دا لکل دکانو زنو والا دلے وز آمنو محرورتی انگیو دا بیا چې کمنو غرانی او زه په لوټ سپیکر کې چوکې ټول تور را سو ټول تور را سو په لوټ سپیکر کې چوکې عجیب خلق تیار په خدای یقین وکا دین کم نه پاتې کو وما هم ذوارینا به من احد الا باذن الله الله د خلق قانون ذکر کړي مزاج د خلق دا دی چې علم شرعیه نه زکای او علوم ذوار زکای وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ او زکی دا خلق کاغت ضرورالا ورکی دا اگر دا فرشتو دا علم چی عملیاتو او شرعی تعویزاتو دیتا ما يضرهم وی سیرتا کفر ویلی دی او خزو تیر شو یعلمون الناس اگر پریدا وما انزل دل ترورا دا جا کمدنو دی پسی گردی دا طالبان بوینی مولان بوینی چه زر بسی بروانی پلانکی زی تعلده او دمو یارم آجی ور بسی بوش پلانکی مولا سر وزی فرا اگه بسی بسی شما دا کعپای بیزان لڑکی کڑی وست قدر سیوی شیر دا پلانکی زی پارا داد بلا خلق بسار را روانی خلق کمو وزی کو آغا شیر دکی او دا دور خبری دا عمل و دا عقیدی دا اصلاح دا پارا او شوی خدایشتا که چاہتا ہم یادی که یو وزی پاری بکیو او مرمیان تم زنانو تم طول تریا دی چاہو زی پیپا کی ویلی و پیتا زی پیپا کی ویلی کم ہو زی پیپا کی ویلی ایسی موجی علی و زی پیلا برایو چی بگی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ زَكَئِ دَا خَلَقْ آغَجْ ضَرَوْرَ كَئِ دَيْلَرَا ولا انفعهم ضرری علم کم یو دی یو چې دا الله نه سړی لري کوي دویم د آخرت نه غفلت راولي دا دو سیزونه چې پکې بس دا ضرری علم دی دا ضرری علم دی نافع علم کم دی چې دا الله تعلق سی واقعی او د آخرت فکر پیدا کوي دا آخرت فکر پیدا کوي دا دو چې پکې خدا نافع علم دا نافع دی سوچ و تکوانو سکول کم خلق غرق کی علوم شرعیه ایز کمدنو پریخو دل علوم دنیاوی استفلی علوم راواغستل اغیر راواغستل ویتعلمون ما یضرهم زکی دی آغا چی ضرر رکی دی لرا ولا انفاهم او فائده ولا نور کی ولقد علمو لمن اشتراو او یقینن دی تفترات تا چی خوخ دا ضرری علم دا ضرری دا موزر علم مالو فی الاخرتی نبوی دلال پا آخرت کے صبر خوا سواب موام بولا نشت دی جنت دیتا ہم پتا را چه دا سکول من دنیا لوایو آخرت لپا کسی شی نشت دی والا بیسا ما شراو او خام خام بات دی آغا چه خرس بلی بریوانی خل زانونم لو کانو یعلمون ارمان چه پوی دلال دی مخیوی لام پا قد قد پا مازی والا قد علمون یقینی چه دیتا صدا پاتارا اور سوئی لو کان علم نورمان جی بوئی دے فدا آغا علم نستا پایدہ چی عمل پینی دیتا خب آتارا چی دی ضرر علم کی دا چی من دمونا درخی سکو دا کو فدی کد آخرت سا سوابو خبر تا پاتارا بیاو مر پسی لگیا دی بیاو مر پسی لگیا دی لو کان علم نورمان جی عمل جی پینی نو دکا مقصود دے علم نا عملو ولو انهم آمنوا واتقوا ده ترغیب ورکی کده ایمان راولوه او ځان بچ کرده ولو انهم آمنوا دارو طول سره لگی ولو انهم آمنوا دا سوی محیصه دیر ده دی دعوتا ولو انهم او کده ایمان راولوه پرسال سنجی اسلام واتقوا ځان بچ کرده ایمان اعتراضاتو نیزان سکڑوی بچ کڑوی ار اعتراض سرهو لگو ولو انهم آمنو کدی ایمان راوڑے پا اسمت دی جبریل باندی او زان بچ کڑوی دی اعتراض نپو جبریل ولو انهم آمنو کدی ایمان راوڑے پا اسمت دی سلیمان باندی واتقاو زان بچ کڑوی دی اعتراض انو نام ولو انهم آمنو کدی ایمان راوڑے پا اسمت دی ملائکو واتقاو زان بچ کڑوی دی اعتراضاتو نام لما ذوبت من عند الله نخامخا بدلا ده طرف ده الله نه بهتر غورا لو كان يعلمون ارمان چه ده پوئی دلے یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راینا دا سلورم شباو دا آغی جواب سلورم شباو دا آغی جواب تمنگا ده صحیح زمونونا او ده صحیح الفاظونا منکائے تمنگ جه کندنو ده صحیح الفاظونا منکائے اول شباب سانا دوا دویم اپا ملگیری وا درم اپا جواز دا اشیاء محرمہ وا پا جواز دا افعال او اشیاء محرمہ سالورم اپا جواز دا اقوال محرمہ مکی افعال شرکیہ چدا منگل جائز دی اس سے کم دنو اقوال شرکیہ چدا منگل جائز دی تمنګ دین اولی منا کای جواب دا چې دمونه دا چې تعویذونه مکووي چې پاری کې شرک بوئی وي پای کې شرکیات وي دردایلو کلکایلو جبرایلو میکایلو دا به څه شي لامل دا چې کمندنو غلط اقوال شرکیاونه نو دای شوبا کاولا چې تمنګ دمونه نه منا کای دا تعویذونه نه جواب چې په کومو دمونو تعویذونو کې شرکیات دي داغه نه چې کوم نه ځان وساتي داغه نه ځان وساتي لا تقولوا راینا یا ایو الذین آمنو ایمانوالو یهود پر اکلل صحابه کرام مجلس ډیر ادبو دی وجه نه فائدہ ډیر وا چه کم مجلس کی و کم درس کی ادب و احترام دیری داغی فائدہ دی رہی داغی فائدہ دی رہی ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمائے ویزا ول چې کم ننو پنځیر سره چې خوا کې کم کله درس ته پکینو هغه ته تلمون ویال تلا وی بابا درس کو پیو داسې ودره اسناسته بل خې غوزولي د قرآن ته ډډل غوړې ته داسي ویچې چرته بابا به تقدیر راځه پیو به داسې بل لږه چې چې ویښ شاله کا بابا تقدیر راوږي می هغه ورا پرځو او دومره نه سوار به چې کندن واخل او ډډه به ټول غوړې چې خاص تقدیر راوږي دې تقدیر راوږي املا صوبت وی دې زیاد داسې داوم مې دا لسم درسته بیا چې پنځیر تلاړلم پنځیر تلاړم یو ورځ کډوره دل دې خار شو بیا پنځیر تلاړم وی طالبان دا سنیخ ناشتي په ادب سوډډ نشي لګو نیخ ناشتي چې کم بډاډا لګور نشي نشر نشینه مې چې درس داري اوس او نزه کم دنو سوک پاسی را پاسی نگرزی را گرزی ڈڑا چه کمدنو سوک نلگی دا آغی درس فائده و دا آغی درس فائده و آغی نسه کمدنو انخلاب را دی نو ادب ضروری شیره صحابه کرام و مجلس دیر دا ادبو فائده دیر و یهود بی ادبو یهود بی ادبو دا آغی کوشش داو کوشش داو سشی کوشش دا چې صحابه کرام هم بیا د وکی او په دې کې بیا د وی خواره کی د دې د مجلس تاثیر بس شي چې دې بیا د وکی دا اوس قانون نه سکولیان او کالجیان بیا د وکی د دې مهنت شروع دي چې هغه بیا د وی مدرسو ته راوونه مدارس والوم چې کمنو بیا د وکی زره مدرسې بوم چالی دلی چې د محتمیم خلاف طالبان ورطال کردی دای دا کالج نتر ذکره کالجان سرائک کئی او دا استادانو خلاف چه کمدنو سرائکو نکئی او ورطالو نکئی او طالبانوی منگا چه کمدنو سالم نکرو دا چه کمدنو دا آغا چلن چلزدکی استادانو دا بیادبای چلزدکی کالا چه کمدنو نور طریقو سارا بلا دی د بیا د بای بلا طریقې هغه مزاج دل تر عدد نه کوي دا چې استاد سره چې کومو تعلق نه لرل دا غوم د شانتی د هم نه شانتی شي بعد دا چې استاد ځان دیړمار غني بشرالما او بس پیرډ مې واغستو او طالبو مې خپل تنخواه دې څه چلو شي دا غي مینس کې چې کومینا محبت تعلق هي هغه نه آج کمدنو نئی دا آغیم داسو چلکاو آغیم دا نبی علیہ السلام مجلس کی در آئینا لفظوی در آئینا یو صحیح مانو رعایت لحاظ تاوی راعی امر دے راعا یراعی مراعات راعینا زمن خیال ساتن زمن رعایت من سبق کی نمی راغلیو نو لگ پتا مائی ہوا ہے چھ من پیزان پویو را آئینا نو دا خول فبرو خودی کی یو دا بیادبائی بویو او یو دا شرک بیادبی دا سوا چھ دی با دی کی کلوی را آئینا را آئینا افارسی بانان کل کل کسری لزور ور کی دی تینا یا جوڑ کی یا جوڑ کی دی بولم چې کمدنو زور ورکو نورا عینا بیتو نورا عینا مطلب دی یش پنکی زمنگا دا بی زوگر تا ہوئی دا بی ادبی ور دو بی ادبی بکی داوا شرا عینا نن بانے بی تنوین ہوئی دا نن بی اصلی کو اصلی بی کو دا د رغونت نه رغونت حماقت ته وي بي وقفتيا ته بي وقفه دام ګستاخي و بي ادبي و او د شرک په کدا شو شریعت نگهبانه قوم وي له نگهبانه او نگرانه تا راعینا یزم نگرانا یا راعینا زم نگرانی وکا او نگرانی یو د اسباب او دلان دی دا نو سیدا او دوی من نگرانی بغیر د اسباب نه دا نوشته مدعی وی چې نبی علیہ السلام مړ شي مم بوایو شاغه خو په شرک خوشاله په خپل چې کمونو شرک او مونږ به مسلمانانو کې شرک او بدعت وردن نه او قران کریم وی لا تقولوا راعنا دیوانه پابندی لګاولا چې د بیا د به او د شرک دروازه بند شي د دې حمانا لفظ انظرنا دی نو مقصد په انظرنا ادا کیږي او د شرک او د بیا د به بوی پکې نشي دا پکې نشته او د دې نه یو خبر ادا معلومه شو چې شرکی الفاظ او د بیا د به الفاظ چاري کې د بیا د به او د شرک واهمي دوپارک لفظی نو آغا موایا دورنگ لفظی نو آغا چپائی که ده شرک او ده بیادبائی واحد دویم ده کمدنو داده چه لکستن ده معنی خیال ساتل پکار دی و ده الفاظ هم خیال ساتل پکار دی چه سن ده معنی خیال ساتل پکار دی و ده الفاظ هم خیال ساتل پکار دی پوه نشو چې الفاظ صحیح طریقې سره ویل شي علماء دیوبند با انجمن اصلاح کلام یو انجمن چې کم کس کې ورته تقریر ماده وا هغه به هغه انجمن کې داخل کو هغه و بیان کو دي تب علماء ناشتو علماء و تناشتو نو به دا لفظ صحیح دی دا نه دی صحیح دا لهجه ټیک تا دا نه دی داغه به مستقل تربیت کو پسو بزمونو کې به تربیت وکړو بیا به وتاوی اوس بهر جلسو ته تقریر نه ځه هر سره به منبر ته نه پریخو انجمن اصلاح کلام دا الفاظ او خیال ساتل پکار دي او اللفظ اذا احتمل الخير والشر نفغير جائز اطلاقه جساس وي چې لفظ کې د خیر او د شر دواړو احتمالي داغی اطلاق جائز ندی داغی اطلاق ندی جائز سوال نو مولانا لفظ یا حضرت لفظ دیکی نبیار ازام جائز نوی جواب مشترک او موہوم کے فرق موہوم داوی شاغت کمدنو وی وائی نو دستامی او دا غلط دوارو احتمال بکیوی مشترک داوی چه قرینی تا او گوری نو یو معنی اغذا اراده کیده شی بلا بیا اراده کیده لی نو مشترک قرینی سر معنی یو خلق کلی مشترک زان لیتیز دی مولانا لفظ مشترک تی مولانا لفظ مشترک تی دا محبوب پا معنی امراضی او مولانا دا مددگار په مانم رازی مددگار چې الله ته ذکر شي په بغیر د اسبابو دی او چې بنده ته ذکر شي په پچا دی قران کې کړه ده په باندې اطلاق فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكه بعد ذلك ظهير مولا د عذاب شده غلام په معنا سکی مولا د آزادون کی په معنا سکی نو مولا لفظ مشترک ته نبی علیہ السلام د حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وی انت اخونا و مولانا ته زمونږ ورور او آزاد شو د غلامی داغي اطلاق جائز ده مشترک لفظ ځان لشه ده موهم ځان لشه حضرت په معنا د ذل بیان الفصیح راځي په معنا د ذل بیان الفصیح دویما د دینه معلومه شو دویما چې د یوهودو سره لفظي اشتراک صحیح نه دی یوهودو سره اشتراک لفظی نا منع را لا بایکار تنو کا بایکار دی یهودو نا بایکار تو کا جدا ستنا اغی سره چه کمدنو لفظی اشتراک مکوا داغی اصطلاحات ما استعمالوا داغی اصطلاحات چری آغا ما استعمالوا صدای دی یهودو نا بایکار توی اے ایمان والاو دا اولنے یا ایواللزین آمنو دے اولنے قرآن کریم کی تقریبا نواسی زلا یا کم نوی زلا یا ایواللزین آمنو دے نداعات الرحمن الی اہل الایمان زن عالمانو پا دین تفسیر دکھلا دے پسلا یا ایواللزین آمنو را جمع کر دے نداعات الرحمن لأهل الإيمان چه الله کم آوازون کری دی ایمان دارو تا اولانه دی لا تقولو رائنا خلصا ما قضاوا او اخیرانه دی یا ایو الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصور کب دی زی موارو کده نسکامیر آغلوی توبو الاللہ توبتا نصور نمارک نمک کی توبو باسا سورہ تحریم والا چه دی نو آخیری دی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو لا تقولو رائنا موائی تکد رائنا وقولو انظرنا موائی موہوم الفاظ موائی مشتبات کی وقولو وائی انظرنا وقر منتا واسمعو خو مانی خبرا مدارک مانا کردا واسمعو سماع قبول کئلا تستحتاجو الالاستعادام خوب توجه او توقع کیږي چې ازونه ما ویده وي چې ازونه الوزه په سبق کې نه غوا خود وي چې دوباره وایا چې ازونه ما الوزه وي نه بیا به دوباره وایي نو تاجت واسمع سماع قبولن کلا تحتاج الى الاستعاده چې دوباره ویل ته ضرورت نه وي واسمع او مړې خبره وللکافرین عذاب الیم دا ټول سره لګي والل کافرین عذاب الیم چې څوک اسمت د جبرئیل نه مانی اسمت د سلیمان نه مانی اسمت د فرشتو نه مانی او څوک بی ادبی او ګستاخی د پیغمبر کوي نو دا کافر دی والل کافرین عذاب الیم هغه پار د کافرانو دی عذاب دردونکې دین دې سره والل کافرین او خلق چې هغه بی ادبی کوي په مجلس د پیغمبر کې او مجلس علمی کی ناقدری کی او بیاده بھی کی اغلا حرمان دے علم دے ابل گرام شیخ ابراہیم اللہ مانا کولا کافر کفران نعمت چه سوک ناقدری کی دا مجلس دے علم نو عذاب علیم اغلا دے عذاب علیم یعنی حرمان دے علم اغلا دے علم نا محرومشی دے علم نا محرومشی چه بیاده بھی کی او دا معلوم اشوا چه سب نبی کفر دے پیغمبر تبا دے ردی ویل کفر دے ولل کافرین عذاب علی او دا پارا دا نمن ان کو دے حکم سندی رحم اللہ ہوئی چه بائی کات نکی دالی کتابنا او غیصر اشتراک کئی ندا کافر دے دل عذاب علی نے دے بغلام کی دے بغلامی ولل کافرین عذاب علی او دا پارا دا نمن ان کو چه بائی کات نکی داغنه چه کمدنو ایزمون دیو جنا اغا ذکر کردی دی ویچه کم علماء و سیاسی عمل که اغا دا انگریز تقلید که ویداغی نزمون بائی کات که ویدی سرمون نوشو چلی دلی دیو والا توجیگانی که وی ویدی فیقی توجیگانی رو بس ویدی دا فیقی دروح نده سر خبر نده ویدی والا فیقی توجیگانی رو بس یا علماء سره موږ نه چلیږو والل کافرین عذاب الیم او د پاره د نمرونکو عذاب دردونکو دې ما یود الذین دیسی مطابق مانکو او د پاره د نمرونکو در رساله د نبی علی السلام چې نبی علی السلام پیغمبري نه مانی او اعتراض نه کوي عذاب الیم عذاب دردونکو دې ما یود الذین تیقظ او بیداری مؤمنان او تکیس او تیقظ کابل گرام شیخ ابراہیم اللہ تعالی کله تیقظ وی بیداری مؤمنانو ته مؤمن ویښ شه ویښ شه ویښ شه وی تلا خبر نه زمال علی در پسې صبر ګرځوینا ویښ شه ته دې کمنو سوچ نه کای یهود او هنود ستا خلاف پلانونه جوړی او دویم تکیوس پاغی وی تکیوس کو خیارتیا وی خیار شا لگونده که خلق چه کمدنو ستا خلاف لانونه جوڑی او تارو مازدر دین دپار استعمالینا دار اعتراضونو وجه ذکر گئی چه دی بتابان خوشحالی نده پیرزو او دی بسلابان خلافت نده پیرزو دی وجه نا دی چه کمدنو دا اعتراضونو کئی چه ستا پروگرام خراب کی کله په جبرئیل اعتراض کله په یو کله په بل ما یود الذین نغواړیا کسان دوست نه غنی نغواړیا کسان چې کفر کړی د کتاب والاونه ولا المشرکین او نشرکون کې مشرکان ایو نزل علیکم دا چې نازل کړی شی بتا سبحان دی سخیر د طرف اگر افسر سنا یعنی موږ نه نه ورا کوي اگر چې د مامورات د قران نه دی و قرآن کریم منشاد رسول خیرونو نو دو دینا دی منع کئی یهودیان او اندوان دیده دو قرآن نمنع کئی قرآن ندی منع کئی یهودیان ام پلانو نجوڑی او اندوان ام پلانو نجوڑی چه مسلمان دو قرآن والا مسلمان پاتی نشی ایو نزل علیکم من خیر من ربکم دا جناد الکلشی پتا سبان نی سخیر او فائدہ دا طرف دا تربیت تو ان کی سا سنا خیر دا مادیاتو او دا مانویاتو طول بتا سنا دے پیرزو خوچ کم خیر دا مانویاتو دے ناغا اصل لے منگویلو انامتا علیہم کے اصل خیر تشریعی دے ذکر دا نور خیرون دا دے نوکران نی من خیر من ربکم فائدہ دا طرف دا رفتا سو والله يختص برحمته من يشاء الله تعالى خاص کوي په فل مهربان اي او څوک چې را دي وکي یان د دې د اعتراضونه دا هیڅ فائدہ نه کوي هیڅ فائدہ نه کوي والله يختص برحمته الله تاسو دا نبی عليه السلام خو خړه ده او دا امت خو خړه ده دا الله تعالی خو خړې دي دا څوک نشي رد کولای والله يختص برحمته الله خاص کي بخل مه ربانا اي رسول چه را ديو کي جبريل خاص کو سليمان خاص کو ملائكه خاص پر والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله تعالى دے خاوند فضل لوي بارن صف من ايات نون سيانات بخير منا دا پینځم صبح او داغي جواب پینځم صبح په نص باندې پنځه سبان دي شوبا دادا چې ته مونږ ته کم دنو کله راته یو ناراینا دی بنکو او انزورنا دی راوړو نو کله یو حکم یو کله بل حکم تا په خپل دین په خپل اعتماد نشتا دا تمهیدوم دي را روان سيقول الصفاح دا سيقول الصفاح ته تمهیدوم دي ذکر لوی حکم را روان دی قبلہ منسوخ کی گی قبلہ منسوخ کی دل بیت المقدس منسوخ کی گی نو دا طول دن منسوخ کول لی نو آگے تا ذہن جوڑی آگے تا ذہن جوڑی نو مان انسخ من آیت نون انسیا دی پنس کا اعتراض کو نو جواب حکمتم وی حاکمیتم وی حکیمانه جوابم کوي او حاکمانه جوابم کوي حکمت وای ناس به خیر منا او مثلیا او حاکمیت وای بادشاہ الله دینو علم تعلم ان الله على كل شيء قدير نص قران کې لغت کې یور وانا ولو تویل کیږي قران اولو ته لکیږي لره کاولو تا لا کان سغتر ریا او آثار الاقدام سلاي دخونه خروانه کړې ناسغتر ریا او آثار الاقدام ازالی تووی دویم نسخہ لکلو تووی قرآن مجید کے دار آگل ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُمْ وَفِي نُسْخَتِهَا خُدَمْ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْعَبُونَ وَفِي نُسْخَتِهَا او پا لکھ دے دیکھے نسخ شریعت کے سطح ہوئی زن علمان مانا کی تغییر پا وصف دا آیات کی او پا وصف دا حکم کی چھلی یو حکم پا صفت کی بدلن راشی بس چمک عامی او خاص شی یا خاص شی او سشی یا مطلقی مقید شی دی چی دی دی پا نزبانی پینزه سو آیاتونا منسوخ تی پینزه سو آیاتونا چه دغا ماناشی نو خود نو زکا بلاو آیاتونو کی تغییر راغل ره دویم ده نسخ مانا بیان ده حکم شرعی بس حکم شرعی هغه پورا پورا پیجندل شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ تفسیر عزیزی کی ذکر کردی چه حکم تشریعی پشان ده حکم تکوینی ده یو تشریعی حکمونه وی یو تکوینی وی په تکوینی کې یو سړی ټول عمر روغ کنه بیماری کې او بیا ټول عمر بیماری کې راځي نو سره هو اضحک وا خوشاله ول ټول عمر خان دي کنه جاړیو ټول عمر جاړی کې خان دي ټول عمر شینی کباران پکی ټول عمر بارانی کې شین پکی دا حکم تکوینی او حکم تشریعی یو شیری خدا په ایدل پکاري لکه څنګه چې د حکم تکوینی ظاهری اسباب شته او د حکم تشریعی ظاهری شته لکه سره ظاهری اسباب ګرم ناشته برستن کې سر باندې کړل نا صافای کې سر راوي استو نو یخنی وا مده توت توڑ شو زکام و تو لگی خدای زائی سبب شو بیا جه کمدنو جو شانده استعمال کرا خلی بند کرا بلستن کی خلی بند کرا نو زکام ختم شو خدای زائی سبب ہو خدای زائی سبب کی دا تاثیر چاہ چاہنے دی درشان دو حکم تشریعین سسدی اسباب دی داخل چه کمدنو وقت سرم کمزوری نو لغون تا کی حکم و تبل شانتی ہوئی چه بیال خوش نو حکم و تبل شانتی حکم و تبل شانتی اول اگران نشه برداشت که ولی بیا اگران سکو برداشت که لگ لگ زدکولو طول سباقی پا یو وقت زدکولی نشو لگ لگی و تبی لگ لگی و تبی داغیم سا تشریعی اسباب ہوشتا با دو حکم شرعی پا حقیقت چسو پویشی ناغیق نسخ بان اعتراض نرا جی بیا نو بیان دو حکم شرعی دے داغی دو مودی نو حکم شرعی دو قسمی یو خاصی بلانی یو خاصی بلانی خاصی نو زنو اشخاصو پوری خاصی یا پا زن اوقاتو پوری سوی اس لگا زن احکام پا نبی علیہ السلام پوری سو اسی نبی علیہ السلام لانو اگر حکم سشو بس حکم شرعیو حکم شرعی سو خاص زنی پس دیو زمانی پوری سوی اسی اگر زمانت سشی یا لگا زمانا و یا دیر زمانا او چې زمانه څه شي ختم شي نو حکم څه شي ختم شي نو لکه يهوديت په یو زمانه پورې سو خاص وو نو منسوخ نه دی غټه مې شو ختم شو په ډیره زمانه او 2000 کال چلیدل او بس تیم پورا شو بس دغا پوری اللہ مقرر کرو نظر حکم شرعی خات دائی او بل حکم شرعی آنی چاگر بدلی گی را بدلی گی نا لیکن اس حکم تکوینی کے مام سے حکم تکوینی کے خاصو لیکن باران دنو طول عمر بارانی کسا وقت پوری ادا پا یو وقت پوری سو خاصو دارنګ مالداری دا او بیمار غریبی دا زن افراد له مالداری زن له غریبی یا زن اوقاتو کی بیماری وی زن اوقاتو کی صحت وی نه کنه نو دک شانت حکم سره تشریعی نه نو حکم تکوینی کی عام شه عام لگا انسان خبره کون کرے متکلم نه دا ټول افراد له ورځي او عام دي عام دي ټول افراد له سکیږي وای نه کنه فدا غ شانتي حکم شرعي کې اومو لک الله تشرکو به شي دا عام لا تقربوا زنا لا تاكلوا الربا ضعفا دا عام علي تیر امتونو کې اومو دي کې اومو په دې باندې منسوخیت ناراضي دا نه بدلی نو نسخه دا چې کمزورو سو ګران کار نو خو چې څوک په شریعت سکی ډاکټر له حکیم له سره لاړ شي هغه له دوایي ورکړي هغه نه بدلی وي سړی ته وګوري بیماره ته وګوري نو دوایي ولې سکی چې دوایي ولې ورکړي وته وي میاش پس راشه چراشی نبز ولو نیوی رنگ تا ولو گوری مبیا ورطوئی دا لگا دوائی پاتی دا ورطوئی دا پریتا نسو کنسو ہاں دا بلا نسخا والا اوز و مریض سوئی چنا دبام دک کخرما که ڈاکتر والا کمور کڑی اگا بکنی ولی ڈاکتر والا اول دوائی ورکڑا دا در رنگ زیارو دکی دا غٹی نسخی دا برداشت طاقت ورکڑا نو هغه له مخه لگا طاقت دوايي ورکړه ګراوند وته جوړاو چې میدان وته شي جوړ شنو علاج بوله بلکو خو مخه وته شکو میدان جوړو نو له وته میدان جوړ کو بیا ولا دوايي سکړه ورکړه نو دا مریض وای ما ته دوايي سکړه بدل کړه حالانکه بدل حکیم په نيزه نه بدل دا حکیم په نيزه د علاج دادويمو خدا ولی و تا گراؤنڈ سکو دیو تا میدان جوڑاو چه میدان و تا جوڑشی در چانتی حکم تشریعی دی اللہ تعالی اول لگو حکم راولی چه خلق و تا سشی جوڑشی تیار شی بیاور تا دائیمی حکم راولی دیو دا غپری دی دا همیشه دا فارک ہوئی دا همیشه دا فارسک ہوئی نو کچر تا پیو شریعت کیو لکا اسلام کی ذنی حکم نو چاغا ول کیو بیات واغستل نو خلق یو تسکو برابر او کدا تیر یهودیت او نصرانیت او پاغي او تخلق تکو تیارو نو هغه کی زنی حکمونه در یو ټیم پوریو هغه څه شو ختم شو بس هغه ټیم څه شو دایمی قانون قران کې راغی پاغي کی چې کم دایمی راغې ته دی کې سکړو دا خو خبره نه یهودیت منسوخ شه یهودیان نسخه نمانی ځکه هغه بیا وایي زموږ یهودیت څه کیږي منسوخ کیږي ولې وی کم خدای چې موسی سره د کمنو په تور کې کلام کول شي هغه زموږ لپاره تورات محفوظ نشي پاتې کولای موږ وایو خبره د محفوظیت نه وا خبره د تیم نه ختمې دوه هغه د کمنو چې پاغي کې کم دایمي نسخه وی نو اکد تورات کو کونه بچا کشتا پا قرآن کشتا کنا بس مصودقن دے کنا نو داو مانا ہاں چکم وقتیو او اسخاصو پوری سو خاصو نو داگی ٹیم سو شو او غاشخاص سوشو ختم نو حکم سوشو ختم شو بس دی کسا خبره دا اوس پا یوالار تتلی او تو موٹروی تا سوشوی او رسی دی او تو آئی نیم نیم زلو بیا چه کندن دا انبار پرور باندیزم او واپس شرا روان شی تو منزل مقصود تو رسی پا یوالار سری مزل کرده یوزای تا سوشوی دی رسی دل دی او دی پس داغینا چه کندن بیا واپس را دی او پاغلار چې په کلم منځلې مقصود ته رسیدلې بیا پاغي واپس راځي ير چې قحطرا واپس روان دي دغه منځلې مقصود ته ورسې ها د مریض وای چې نه نه هغه دوايي خواګاوا او زه به اک بیا خرمه نه نه د توسيات ملاو شي ها دک مطلب دې د نفس کپو یو شریعت کې وای د احکاماتو نو پا تورات کیم کلا کلا دا سکی دل لیکن ترمیمی مواد پی انجیل کرانل ولو حل لکم باز اللذی حر ما علیکم عیسیٰ علیہ السلام نوی او کو کلی طور یو شریعت منسوخ شو او بل پات شو نو دا غیر دنی احکامات بسی وقت پوری سو وو آغا دے کمدنو وقتی طورو چکم پا گدائی مو آغا دے کرانل خبر اگر محفوظیت غیر محفوظیت نا دا خبر پوئی نی نا نو دا حقیقت دا نسخه ده دا بیا حجت الله کې کوم دنو راضي ما انسخ من آیت آمون سیام اوز خوزان لواق لئی کنا تو بخدا اسمو با عربائی که دیخو حق لئی ابن البلالی ابزاد آمونو چگینین لکوائی کو ما انسخ من آیت آمون سیام آت بخیر منا آج لرکما دیو حکمنا آمون سیام یا هیر کم دیل رستانا نسخا چه حکم لریشی آنون سیا یا چه کم دنو ستانا هیر کی اغا الفاظ اندن هیر کی الفاظ اندن سکی دویم چه منسوخی کی آنون سیا یا پریگ دیل را پخفل آل وان پریگ دم دیل را پخفل آل یعنی منسوخ خومن درین آنون سیا یا رسو کم اغیل را یعنی یا او حکم مکمل لری کم او یا تر وقت پوری سکم رسو پر یا وقت پوری سکم آنون سیا ناتی بخیر منا نرالم غرد آغینا پا اجر کی غرد دینا بسکی غرد دینا بس پا اجر کی اجر چه کم دنو دانه دا گیری حکم شرعی یو چه کم دنو اگر غوره له بل غیر غوره دی نه دواړه غوره خو یو کې اجر لکم او بل کې اجر څه دی او مثل یا ذو معنا به خیر منا شیخ سره پنځیر مد ذل او عالی معنا کوي به ایثار منا پاسان د دینا نحتی به خیر منا راوم چې کوم نو آسان د دینا او مثلها نو آسان د دینا وی نو عمل کې څه او مثلیا یا پشاند دینا پا عمل کی خو اجر کی تکندنو سیواوی علم سالم آیتن پوئی گی چیخینا اللہ رے پاہر زبان قدرت والا مطلب دا ټول کارونا تو گوری نا چی بیماری او سیاد سوکراولی اللہ مالداری او غریبی سوکراولی اللہ شنکول او باران کولو بان قادر سوکتے الله دک شانتی کدی حکمونو بدل اولو قادر سکتے الله دا حکم تشریف پشار دا حکم سدے تکوینی دے علم تا علم آئین پوئی گی شیخینا اللہ رے پھار سبان خدرت والا دویم علم تا علم ان اللہ لہو ملک السماوات منگ یوزائی کی ویلو چی تشریف دا پارا قرآن تکوین سکی دلیل گلی تس خبرم زبرس کمی نمی کرنو اس میں اکڑا دست خبر و لکا دے تشریح دے پارا تکوین سکی دلیل کی چه انسانانو ساسو دے حلو دے حرمت او دے عباداتو مقرر اولو اقدار سوک پے اللہ دے ذکر تکوینیات دے چاہی دی دا اللہ ملک السماوات والر تکوین بادشاہی تکوینی راورا وچه تکوینی بادشاہی دے چاہ دا دا اللہ نو تشریحی بادشاہی دے چاہ دا دا اللہ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات آیتن پوئی گی یا اوریدن کیا دا قرآن شیخینا اللہ دیدد پارا بادشاہی دا اسمان نو او زمکه نو تشریعی امور بوم داغي بادشاہ الله دی کته دا الله قانون پریک دی او بل چا په قانون پر روانيږي و مالکم من دون الله کتاسو دا الله د حکمونو باندې خپل عقل تکوي حاکم کوي او یاد ډیرو عقل په تکوي حاکم کوي یاد یو تن یاد ډیرو هغه به قائم کوي عالم تعالی مالکم من دون الله نبوی تاسو لرا یعنی چې د حکم تشریعی د الله د سوکو خلاف کوم و مالکم من دون الله پر دویم معنا باندې دا چې کوم د نست موږ وکړه بیان د حکم شاولی اللہ رحمه اللہ پینزا یاتون منصوف منی بس چی پینزا یاتون دا سی دی چاگا وقتی تورو آگا وقت رو اس پی عمل کے دلے ملت پی کے دلے چی خو عمل پی کے دلے خمانا و تینلی نوور اللہ مرقدہو شانورشا کشمیر رحمه اللہ تعالی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی پاگا پینزو آیاتونو کی ام یا ودا سی معنی کئی چی اس پی عمل کے دلے چی اوس په عمل کېدل شي نو ټول قران کریم څه شي شو محکم شو او پاغي باندې اوس کیږي عمل کیږي نو کو په یاد دانه دې نه څنګه انکار کوي خو چې هغه معنی والي چې کما شاول الله غسلا په دغه معنی باندې څه شو منسوخ شو بس عمل به اوس کېدل نشي خو که یو بل معنی و کې نو عمل به کېدل شي په تاسو په اصول شاشه کې ذکر کړی دي چې اعمال په نصوص کې اولاد د اجمال نه کانا اعمال اولاره ده اعمال دغه مطلب ده کانا چه داسی او معنی پا یو آیات کیوی که سره دسه کولشی عمل کولشی نو آغا معنی اولاره ده آغا معنی نا چه آغا معنی واقل چه آیات کسی شی منسوخ شی نا آغا معنی اولاره ده وما لکم من دون اللہ آنبوی تاثر را نشتستا سر را دا اللہ نا علاوہ مولین سوک دوست ولا نصفیر آن جگم را سوک مددگار من ولین ولی چې فائدہ رسی سڑی تا فائدہ چه کندنو سڑی تا رسی او نصیر چې د نقصان نسڑے بچ کئی من ولین سوک دوست یم سرکم ولا نصیر یدفع حکم یدفع انکم الزرر چلر کستا سنا نقصان من ولی یعنی تا چه دا اللہ دا حکم خلاف کئی نو دستا دا پارے کئی چرا الله حکم پریک دی دی دا پارے کئی چی پا دی حکم کس دا فائدہ دا تا دا مخلوق قانون چی راخلین وائی پا دی کس دا فائدہ دا یا زکر راخلم چی دا نقصان نسشم بچ شم نو قرآن وی فائدہ در کون کے او دا نقصان نبچ کون کے دا اللہ نبغیر برسو کو وما لکم من ام تریدون ان تسألو رسولکم دا دی کم دنو تنبیه دا مومنانو تا کردی مخاطب مومنان شی مومنان شی نو مطلب داده چه آسنا چه تاسو یهودیانو تا اوگو رئی چه آغی اعتراضو نا کئی نتو آیا راشا توت پر نور دیمون با بکیمی او دوڑای سکو پوری کو خبر دا تاسنا چه خربوزه خربوزه کو دیکھ رنگ پکڑتا ہے آسنا چه جتا رنگ پکڑ کی د بیا دبونه د بیا دبا رنگ وانلې دا غي نه چل مزدا کوا هغه په خپل پیغمبر اعتراضونه کړو تاسو نه کې شته مؤمنانو ته ووي او رسولکم نه کوم دنو نبی عليه السلام دویم دا چې دا خطاب دی لې کتاب وتا او رسولکم نبی عليه السلام دی او نبی علیہ السلام ټول دنیا ته پیغمبر دی نو کده یې منی او کنه منی او نبی علیہ السلام دې څه دی پیغمبر دی هم تريدون دا زور نبی اور کوي بیا زور اور کوي هم تريدون تاسو رسولکم آیا تاسو اراده کوئ چې تاسو کوئ د خپل پیغمبر نه نبی علیہ السلام نه لکه چې تاسو نه کړی شو د موسی علیہ السلام نه په خوا دا غنوم ځنی مطالبه کړی شو مطالبی کڑی شروعی نتاو سینا تا پوسکووی چی دا نسخوالی اوشوا او دا حکمولی بادل شو دی کستا سکار دی بادشاہ سوک تی اللہ تعالی دن دا اعتراض کول پا پیغمبر باندی تاسو بسنگو لکارین اللہ جارتان مخیتیر شو چن لن نؤمن حتی نر اللہ جارتان دا سوالو نکی کما سویل موسیٰ من قبل لگا جتا یا اجال لنا الان کما لہو ویتو مخبیتو تسو پیزہ نیلیا اجال لنا الان کما لہو نو موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کرے وام ودا سے اغیم دبی ادب سوالونا کرو تاسم کوئی زورانا ذکر گئی فامایا تبدل الکفر بالایمان دا ټول اعتراضات سره لګی دا ځای په ځای غوټي ور کوي او یو ځای کوي او څوک چې بدل کی څوک چې واخلی کوبر په بدل د ایمان ایشوا تبدل څوک چې واخلی کوبر په بدل د کوبر څه شي دی په جبرئیل اعتراض په سليمان اعتراض په فرشتو اعتراض راینا وایل او د نفس نه انکار دا څه شي دی کفر دے رامیہ تبادر کفر بل ایمان سوک چواق لی کفر ببادل ایمان کی ایمان سشے دے فنبی علیہ السلام ایمان راوڑل فیسمت دے جبریل فیسمت دے سلیمان فیسمت دے ملائکو او دے بیا دبائی نزان بچکاول او دا اللہ حکم تغاڑا کے خودل دا ایمان دے کھانا سوک چواق لی کفر ببادل ایمان کی فقض اللہ سواز سبیل یقین اندے غلط شد سامل آرینا تسام الارینا غلط شو فقضو اللہ سوا سبیل یقین اندے غلط شو لا سبیل المستوی اغلار برابرنا اضافت صفت موصول تا یا یقین اندے غلط شو دمینز الارینا فلارو بانچا غارو غارو تکر دی او مینز پریخو دا وادا کثیر من آل الكتاب نادیاتا یا قض مومنانو تا مومن بیدار شا و بیخ شا غواری دیر دالی کتابنا لو یردونکم اڑاول دی تاسو لرا من بعد ایمانکم لو مزدریا اڑاول دی تاسو لرا باز ایمانن استاسو نا کافران لو تمنائیا غواری دیر دی کتاب والاونا ارمان چی واری دی تاسو لرا باز ایمانن استاسو نا کافران یعنی دی شوق دادی مین ایدادا چی تاسو کافر شئی او ایمان پریگ دی پدی پیغمبر چی کم ایمان ندا سکی پریگ دی من بعد ایمان کم کفارا لو یردون کم ارمان چی دی واری تاسو لرا فز ایمان نستاسو نکافران ارتداد اڑول دو ایمان ندو قسم دی یو ظاہیری ارتداد دی چی بس سرے بالکل کافر شی و قرآن تیرا شروع کی و پیغمبر تیرا شروع شی و دیسر کافر شی دا ارتداد ظاہری دے دوے میں ارتداد ذہنی دے ذہنی مرتب کول چھے دا مسلمان ذہن اغد اسلام نواڑی ذہنی ارتداد ذہنی ارتداد سشے دے یو چ اسلام کے نظام حیات نشتا اسلام کے عبادات دی اخلاق پکشتے خصوصیات او نظام حیات پکی نشتا بدا اسلام تا ناقص و یلی او دا ارتداد دی دا ارتداد دی نو مسلمانان لذین دا سے جوڑے راغ ظاہر کسی مسلمان ظاہر کسی و ایزا مسلمانم اللہ منم پیغمبر منم عرص منی خو جوڑ شو ادا سی دانا چی اغاو ایزا دا اسلام میں انکار کو خو اغاوی پہ اسلام کے دا نظام حیات نشتے معاملات نشتے سیاسیات نشتے قضا پکے نشتے اور استملہ آلات پکے نشتے دا پکی نشتا نو اغتا اسلام دا سی طریقے سر او خودلشی چاگووی چی اسلام صرف عبادات تی او اخلاق تی امریکائی اسلام و تا متعارف کئی شیرل برنارد ویلو چی صرف عبادات تی او اخلاق تی مذہب و تا متعارف کئی بس قانون حیات ضابط حیات بانے مو متعارف کئی دای سره مسلمان ذهنی ارتداد راشي ذهنی ارتداد بین چې اسلام کې نظام حیات وو پوره شو نظام حیات پکې وو قوتي وو دا هغه وخت سره مناسب وو، هغه نظام حیات اوسنی دور سره مناسب نه دی. نو زنو لدا ذهن کې واچي، ذهن کې واچي چې د اسلام چې کم نظام حیات ته هغه د اوسنی دور سره مناسب وو، نو وو پکې نظام حیات پکې وو، خو لکه د دې دور سره چې کمونو مناسب وو، د جیازونو او کمپیوټرایز ټیکنالوژیز او ماډرن دا ور دي، او هغه چې کمونو اول اسلام نه زور دي اساطیر الاولین د دې دور سره مناسب نه وي، بے قواد دے زمان پر خبر دا دن ذہنی ارتداد دے، درن ذہنی ارتداد آغا دا دے چھ دے اسلام نظام حیات اسم چلے دے شی، خو غربی او یورپی نظام حیات د اسلام نا انفع او احسن دی. دا درم ذهنی ارتداد دی، شته پر کئی چلی دی شپی منگا او کئی دا سبزارا کئی، خود غرب غرب چه کم نظام دی او یورپی چه کم نظام دی، نو اگر دینا انفع دی فائدہ پر گڑی را دی او دی که فائدہ دې کې فائدہ نشته. دا درې ذهني ارتداد اهم شکونه دي، دا ذهني ارتداد دي، دا د ظاهري ارتداد نه سخت دي. ظاهري ارتداد نه سخت دی، ولې چې ظاهر یو سړی مرتد شي هغه نه خلک بایکاټ کوي، خلک پیغام خادي کوي، خلق پہ جنازہ نہ تھی، خلق کے مسلمانانو پہ قبرستان کی نہ خدا کی نہ یا غف پیمانشی یا بل سرے مرتد کی او دی ذہنی ارتداد والا مسلمان حسابی کی مسلمانانو سرکینی بلکی ایجوکیٹڈ ایڈوانس ترقی یافتہ ماڈرنزم والی حسابی کی اگر تا جے کمدنو تمغی ملاوی کی اگر تنخواگانی ملائی گی دا دیر خطرناک تے دا دینا دیر خطرناک تے دا ابو بکر پا دور کی اسلامی یو حکم پاتے شو یو حکم اسلامی پاتے شو زکاة نا ابو بکر ہوئی ایم قص الدین وانا حیم دن با کمی گی ابو بکر بجوندے دانشی کے دے ایوب کا سدین و انا حیون دن با کمی گا ابو بکر بجوان دے دانشی کے دے نن دنی میں نزیاد اسلام اگر جی کمدنو کٹ کی گی او کٹ سو 80% مسلمانان اگر جی کمدنو دے اسلام نظام حیات نمانی چنیش تبکو بقائے 20% کے 10% دا سی چاگوی دا پخوانو سر لگے دو پخوانو سر لگے دو او زن دا سی چاگوی دیر کی دور کے بگی سفائدہ پسلو کے ویا پینزس سی مسلمانانی او یا و پسلو کے اولس مسلمانان پیدا چه کارا پورا ده کمدنو اسلام منی نه اسلام چه کمدنو ده مسلمان ده لاسه خرابی جی ده مسلمان ده لاسه او علماء ایون قصد دین و نا ایوه دم الدین و نحن احیا دین محدوم شو اون اڑاوله شو امون جوندیو پروانشتا ذهنی ارتداد پا ذہنی افکار باندې بدلی گی ذہنی مرتب پسی تو ٹوپک نشی راغستے چھتو والا ذہن اولی اگر انکار نکی نتیسن لولی هغه انکار نه کوي او ایزار سمانم اوز با ذهنی ارتداد لذهنی انقلاب راولی یو دا وقت کارکای چه اسلام مکمل ذابطه حیات تی و دلیل و ثابطه دی اسلام حاکمیت دویم با دی اسلام دوام تر قیامت پا دلیل ثابطه ای او درین چه دی د اسلام احسنیت انفعیت او د اسلام خیریت د قرآن او د سنت نه او په شواهد باندې د تاریخ چې کومه دا ثابت ده دا درې دي موارد استاد زینی انقلاب زینی انقلاب دا نه چې صرف بک بک ګورو په ترجمه خلاص شو زی موارد په لو پیژنا یو د نوجوان نسل په ذهن کې د اسلام کاملیت او جامعیت ورطوبل ورخخول پکی ندید دومره بیان کول چه اسلام جامع دی اکمل لی اشمل لی چه داستانی زکرین تبه بل تسنگ ہوئے او دویم دا اسلام چه کمدنو دوام دوام دی اسلام چه اسلام دائمی دین دی دا چه کمدنو کارکول خلقو تا چه نبی علیہ السلام پا دور تیرے دو تابعینو پا دور تیرے دو داند اگر کی اگر وی چه منگا تحییہ کرے دا چه منگ بل اسلام نا جوڑو ایک دفع کا ذکر ہے دعوتی منگ جوڑو او چه تر اسلام عملی کوا خکارا کے خلقو تا دوام دی اسلامو خواه او درم انفعیت او دی اسلام خیریت اغه د کمندونو اوخای او په نظری تور او په عملی تور نظری تور معنا دلایل سره او عملی تور د اسلام تاریخ راوالی اوخای چې اسلام کې فواید دي که نقصانات دي د سالم اسلامی حکومتونو فواید راکارکا د عمر د دور برکات کارکا د عمر ابن عبدالعزیز د دور برکات کارکا د عالمگیر دو دور برکات خارکا او دی غاڑتا د برطانوی دور او د انگریزی او د یورپ نقصانات خارکا داغی بی حیائی خلقو تو خارکا بلکل داغی چه کم نقصانات تی داغی نا پرده اوچا تکا پرده تی اوچا تکا داغی دا بی حیائی نا داغی دا ظلم نا داغی دا کرپشن نا اغی نا خارائی کا خلقو تا بے اسلام مساوات بے اسلام عدل اگر خلقو تخکارا کا خلقو تخکارا کا دا دے کمدنو سازی مواری دا منگا سو مڑمڑنی جوندی جوندی دی منگ با دیوانی لی جائی دا دے کمدنو لسنا کتا کم لسنا پورتا کا او دا داوی اگر داوی دا داو ارتداد و سمشتا دے ویلواوی قضیت ولا ابا حسن اللہ چرد شد کافیوں کی بویلی فیصله و ایدا و ابو الحسن والا نشلی رضی اللہ تعالی ننے دور اعلان کی قضیت ولا ابا بکر اللہ مسئلہ مشکل اشتا مشکلتن مشکل اشتا ولا ابا بکر اللہ ننے دور ابو بکر غواری ننے دور ابو بکر غواری ذہنی ارتداد کو مسلمانانو کی خوری لا يردونكم من بعد ایمانكم انا ولد لیتا سولرا فز ایمان استاسنا کفارن کافرن نما صرف ہوئی د ذهنی ارتداد شکلو نما ہوئی بیا د کمنو اغیه پس شکل باندې حاصلې نو ټول په یو ځای خلق نه وایخه بیا یریږي ګره سبق به وږي انا نو هغه ورسره راځي ولا یزالون یقاتلونکم ان شاء الله وعد كثير من اهل الكتاب لا يردونكم من بعد ايمانكم الا والذي تاسوا رابط ايمانو استاسوا كافران حسدا او دا دي کمدنو ندا چگنينو دي دي دين اسلام باني پوئي گنا او واقع چه دي کم نقصانات وي ندا پچا کی بي اسلام کی دي نا نا دا صرف کی نارا صرف کی نارا دا يهودو کی نارا دا مسلمانانو سارا تاریخ وګورا چې دا د هغه وخت نوال تر اوس وخت پورې يهود چې ته اسلام سره د کمندنو نو څنګه دا کړي خیر خوایي نصيحت چې ته وایي د اسلام لپاره خیر نه لټولې او نو مسلمان لپاره ته نبی عليه الصلاه والسلام باندې تهمت يهود لګولې په نبی عليه الصلاه والسلام باندې ګډ چې راخلاصو نو څار اخلاصو يهود په نبی عليه الصلاه والسلام لزار چا ور کړو يهود ور کړو جنگ او خود چې شرو د چا د لاسه شرو يهود منافقانو د لاسه چې خیبر شرو دابل خندق د يهود منافقانو د لاسه شرو دا ټول چې کمنو د چا د لاسه شي دي د يهود لاسه شي دي دا رنګ تاریخ دی په لبیا ګورا د نبی عليه الصلاه والسلام د بدن مبارک د اوو پلان چا جوړ کړو یهودو چې د قبر مبارک نه و د نبی عليه الصلاه والسلام بدن مبارک یو څو بیا مو چې د روح دی په قبر کې سنشته دی یا څه وی چې پیغمبر دی هاڅه وی چې پیغمبر دی په نبی عليه السلام په تاریخ تهمتونه او بصیرت تهمتونه یهودو لګولې دي دا رنګ د حدیث او خلاف یهودو کړل دي دا یهودو پلان دی دا انکار حدیث دی یهودو پلان دی هغه عالمی قانون جوړی عالمی قانون کې با داوا دایره کی چې خیبر زمونږ به مدینه زمونږ ده دا زمونږ نه په زور غسل شي دي موږ د خپل اسمکه واپس کړی شي مسلمانان به ته وایي چې تا زمونږ پیغمبر سره دادیاتی کړو دادیاتی کړو دادیاتی کړو موږ نه غسل دي هغه وایي موږ کم نه چکړی دي بخاری خو تاسو وایي چې درو دي دا زمونږ خبره او په موږ دلیل کوي بیا دا خو دا وړي خبره خو نه دي چې ته کمندونو داسې وایي داسې دا انکار حدیث اغه تیار کړی دی لره دا چل چې کمندونو نن د بیت المقدس ته سبب مدینه دا وکړي په مدینه باندې سبا دا وکړي او دلته کبه جنگ نه کوي نو په قانون باندې وکړي په بین الاقوامی قانون باندې چې دا زمونږ ناغستلی شي وزمه کړي خیبر زمونږ نه قریزه زمونږ غوا بنو قینوقا زمونږ نه د کعب ابن اشرف کله زمونږ دا زمونږ نیمه له واپس کړي من څه زیاته کړلې تاسو یې چې پیغمبر جادو کړل کله من کړلې موږ نه کړل په پیغمبر جادو سامولانو نه ویری چې موږ نه کړې دا زار ورکړي کله ورکړي زار دا بخاری کې دروغ لیکلي دي سامولانو نه ویری چې دروغ لیکلي دي دا د کمندونو د دوربین عالمانو کار دی دا د کمندونو د تالیسټو کار نه دی چې را پاسې په بخاری باندې رد نه کړي بخاری باندې رضونه کوي دا ډیر وی پلان نه دا يهود دا بنیا دي ته دي لو یار حسد من نن پوسین چې کوم کار دې نه دا حسد دي حسد من نن پوسین په وجه کې نه سبای فرقه چا پیدا کړی دا يهود نه پیدا کړ عبد الله بن سبا سوکو يهودي نو دا شیعه چا پیدا کړی يهود نه پیدا کړی شیعه ته کوم نه نیم يهود نه دي د شیعو د یهودو موازنه وګوره یو شی دی موازنه وګوره په عقایدو کې یو عقاید دی حسد من اندیان پسین من بعد ما تبین لهم الحق فرض دینا چکار شو دیتا مناسب نظام او حق و تا بالکل کار شو فافو اصفاو پریگ دی فافو زان نانگارا که پا دی باندی عفو لری کولو تو وی زلن دا دی مین سکا لری کار وصفو مخوارو ده دینا بایکات تیو کا فافو وصفو فافو نو لرکی ده زرنا مینا ده دی وصفو مخوارو ده دینا تردی چراو لی اللہ اقبل فیصلا چا اللہ اگر تده قاتلو حکمو کی بیا باوکی خدالا پداما داما خبروی ان اللہ علا کل شین قدیر یقین اللہ علی پار سبان قدرت والا دا ده کمدن زمن خلاف یهود لانو نجوڑی دا وسن چل کی گی امور مسلحال تثبت بدنی و مالی تریننگ کوا تیار اسی کا جنگ تھا دا جے کمدن امور مسلحال تثبت کلکشا او اللہ سر تعلق جوڑ کا دا جے کمدن تعلق الہی قائم کا چھ برا سر جے تعلق قائمی اسم نشکو لے رہی زان بستڑے کئی واقیم الصلاة او دروی مجلر اور کئی زکاة دار تعلق الہی ذکر کئی یو طرف تا انقلاب راوڑی او بل طرف تا تسکیہ راوڑی ذکر پا زور نکی گی پا تعلق الہی باندے بکار کی گی او دروي مزور کوي زکات فما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله انقلابي خلق د تعلق الهي نه غافل وي تعلق الهي والا د انقلاب نه غافل وي دي وجنا کار خراب نو رهبان بالليل وفرسان بالنهار دایلی لیلی چرتا هغه هم چې کم دنو انقلابیان او صوفیاو تو ګور تاریخ مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله حافظ محمد زامن مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمه الله درې واړه لو صوفیادی علما دي او په جنگ کې پر دې سب کې ولاړ دي څنګه سره مارکا او په مخامخ درې واړه ولاړ دي حافظ محمد زامن گنگوی رحمه الله ته وي سار جامع بدل کړیا ته یو لګول ویدا ذکری چې لکه جنت هوري مال دعوت راکړي او دا ذکری چې زنم شهید کیګم او که زجر به شهید کیګم نو ما ته قرآن وای ما ته قرآن وای گنگوی رحمه الله وي موږ میدان کیو ناڅاپه کې دی او طرف نه ګوله رااله اړو پته نه لګی چې کوم طرف نه رااله او چې درې شو حافظ لګی حافظ محمد زامن بیما ورمنډه کړه بغیر د سخطاره نه ډایرک مې راوچت کړو خو کې وړو کې جمعاتو هغه ته مې راوړو او دولای کې مې کې خود قران مو ته شروع کړو په تلاوت مې ته شروع کړو او په تلاوت کې کې راغتاو خوته دا علماء وکړه دا علماء هغه انقلاب والا تعلق الهی نه دی خبر او تعلق الهی والا هغه صرف په ګډ کې ناشتي اغه دې انقلاب نه دي خبر واقیم الصلاۃ واتو زکا او دروي مزلرا ور کوي زکات ترا وما تقدموا لانفسکم من خیر او چلی گئی تاسو پر خپل ځان نو صدیقی نو به مې ذیل رضا الله سره تجدوه او به مې هم دکني کی به ته ملایي خو یې د دنیا شکل له یې د اخرت شرط سلم کې وی ویلی وجود الاشياء باشباح هذاك بامثال هذه صحیح لگا چاغه وای چې مرتبه من حيث هي هي کی او بیا له شي مرتبه د قیام تا دا وجود د اشياء باشباح هذه او کدا بامثال هذه او کبي ايا نه هذه وی کی بیا نه هاي بس اور چې زين تراغن په کاردار چې ورسی دي کنه نو ان دا د کمنو باشباح هذه یعنی شبه د هو راغل دا غین او عین اور دین تراغلے نہ رہے بیائی مرتبی دے من حیث و حیاء والا حضر مرتبی دے قیام دوارے یو شیدی کو جدا جدا دی داتا تا دل تا وئی دادا تا اصل کے خید عالمی مثال او دا دی زید لکھیں چھ دل تا تا کم انیکی اوپرا تجیدو ہو ان دک بالتا مومی آلتا تجیدو ان وجود دا شیعو بے آیانے ہاں او غردی شکل و مومی گل و مینی نوزود دا اشیانو بی اشباہی ها دا آغا دے ہوئی اصلاوات فکر نیلے سلم کی دا آغا ذکر کئی یلتا کی نو دلتا قرآنوی تجیدو ہو ام دک کبی خو یوی دا دنیا شکلو یوی دا آخرت شکلو شکلی بدل لے ام دک موز بدتا ملاوی گی ام دک قرآن درد سکی گی ملاوی گی لکن نبی علیہ السلام فرمائی اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا شد جنت په باغ تیرې کې نو ځان له ټانګوان شو کوي امي وي دنا خړي و ما رياض الجنه يا رسول الله ول جنت باغ کم نه پهلا کو ذکر چکم ځکه الله يا دي کې نو ځاګه ځاینا لقد ام فل قران كريم نه الله دې قبول کی په خپل دربار کې نو دا دنیا کې دا شکل لري جنت کی و ام بعینہی دا ملاوی گی خو شکل کم دے ریاض الجنہ حالتا چی بدل سو نو شکل دے کم دے ریاض الجنہ سو جنت باغ سو حالتا بردی شکل دے جنت یو باغی ارے او تبا چی کم دے جنت باغ سو کی دے جنت باغ ملاوی گی تجدو ہو انداللہ ہو و امیدی را را دا اللہ سرا یقین اللہ پا عمل ساسو لدن کے وقالوا لن يدخل الجنه ده اول یو پلان اداره یو پلان اداره تا يقوز مؤمنان تا ودو ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم ده اول یو طریقه اداره چې جنت منحصر کی په يهوديت کې او جنت منحصر کی بچا کی نصرانیت کی یهودیان وی جنت تبا یهودی دی بل سوک جنت تنی شکلے پی کامیاب او ترقیاب تبا سوک صرف سوکی یهودی بل پا دنیا کی دی عزت وقت نشی دی روالا ها ویل بلوی منگ سکو خوراش یهودی شکانا جنت تا منگو جنت غوارو بچه پا بل سکی جنت نیست صرف پچا کرے یهودیت گندرا چا سسا یهودی چا بل زور ورکی وی نصرانیت کی جنت تے نصرانیت کی دادوار داوی جدا جدا دی خو داوی اوانو سکے پا یو لفظ ذکر کرے لان وقالو لن یدخل الجنة اوائی دی بالکل بجنن نشی جنت تا مگر آوستوک چغو یهودی یا فرنگے قرآن پر رد کئی تلکا مانیوم داری تشرمانو نددائی یعنی ددی لان دیسا حقیقت کشتا تلکا مانیوم داری تشرمانو نددائی قولا یعنی اسباب نیدی دار جنت اما نیدی یا تلکا کازیبوم داری جکمدن دروغ ددائی والفا قولا کذبن و مینا تلک امانیوم داری تلک اکازیبوم داری در اغددائی قلا سبرانکم و تویراوڑی دلیل خفل دلیل خو پنافی باندیوی پا مصفت باندیوی پنافی نوی او دی خلیت خلوی لده او دا نفی دا جواب دا نفی مرکبه ندا نفی دا نفی مرکبه دا نفی بسیط ندا چی او نفی بسیط وی فاغه باندې دلیل نیوی فاغه دلیل نیوی چې سره پوي نشته په دې دلیل نشته خو چې کله نفي مرکب وي چې د بسیط سره د نفي سره د بل شي د اثبات دعوه کوي اثبات دعوه کوي په هغه دک نفي باندې دلیل شته ته دې لا نفي بسیط نه و ته دې لا نفي مرکب و دی صرف دانوی چی جنت تا بل سوک نزی بلکی دیوی جنت تا با وسر یهودی با صرف دی یا با نصرانی زی نو پا دی جانت تی دلیل غواری دانوی مرکب آگا یعنی دی اللہ نمک که کلام بانی سده چونکه دا سوال لگ دا غنطا کیو آگا دا سو منتی کی غنطا کیو کسی شیو اما ازک آگا جوابو کو یعنی نو فاسان خبرانا چی دی اللہ نمک که دلیل نی دی اللہ نمک رستو بانی دلیل نو چی مسئلہ نیش دلیل آسان هم ہوا وجوم کې راځي چې کار کې څنګه ونه ونه قل اعوذ برانکم رشیدی سوالو کنه چې دلیل په مثبتي کې دلیل بچای رشیدی دې کتاب نوم دی قل اعوذ برانکم وتوارا لري دلیل بل ان کنتم صادقین کای تاسو رشیدی بل ان راز کار لکه څنګه تاسو ګومان نه وای زمان تقیان مشر بلا خړلې و د یونس بن متا د ابو الحسن سیرافی دوارو مناظره وا ابو الحسن سیرافی منطقی و او ربافی و خرباب پیوی خسده رباب پیوی میر سیب رحمه اللہ و تعالی فرمائل پیش القرآن رحمه اللہ و عرصت دی برد پنظر کتل وی عجیبه سڑه و وی هر سیست دی برد پنظر کتل وی عرض وی چی روانو ما یو سره او خلق و تراجمه ما ایچی تو چلی ویچی ما دای سر و خارک نروندو او ربا پی غگو نروندو سی غگو ربا پی غگو وی ما دیده دی گوتو تا قتل او دی ربا دی خنگ تا می قتل ما ایچی یا اللہ وزا روم دیده تا نخ کاری او دیده پا دی گوتو کتا دا سی کمال چاول دی چطول خلق و تراغون لیو رباب بگئی نو یا اللہ زمان پا دی گوتو کم کمال واشو کنا چه قرآن مجید چه کم دی رادو منو رایی وی ادلال چه القرآن رحم اللہ تعالی اسلکا پانو وی چه دا سویکل چه صورت انبیاء بلانکی نمبریات راوڑوی وی دوی ما پان آلول پکنو وی دوی ما پان آلول پکنو وی چه دا سویکل بس راو پیلو وی بعد آگا پا گوتو که اللہ رب بولی زد چه کدن دا کمال شوالی او طریقه به خودلهم صدا سے به خولا صدا دا غوتا دا دې په نیم باندې لسی پاره راځي بیا چې کمنو ور سره په بل کې پنځل لسی پاره راځي په داسې نو قران مجید دا سے کچ کړو بالکل چې دې دا تر اوره سه نو دور سی پاره دي چې دې دا تر اوره سه دور سی پاره خدا دا هغه ته کمندونو فانو هغه ته ته کمندونو د عبرت په نظر باندې کتلو دا قرآن سره ذوق وکړ الله دې مونږ ذوق پیدا کړي نا ابو الحسن سیرافی هغه ته کمندونو نمو یونس ابن متان افی سره مناظره وا هغه ته وی منطق ضروری دی او یونس ابن متا ته وی نه نه ضروری ده نه ضروری ده دا هغه ته وی ابو الحسن سیرا دغه یونس ابن متا ته وی وی الیس نه ضروریا وذل دغه خدا خبره نه مناله کنه ودلا پکارو چې لا نه هو ضروري فدو ته بالا او په دې نه چې د بالا د استعمال کم دی او د لا د استعمال بالا خو مخکینه چې کم مثبت یې غسه کی منفی کی او چې کم منفی یې غسه کی ته پښتون دی چې کم مثبت یې غا منفی کی چې کم منفی یې غسه یې په ځد چلیږي نو دا ورته وی بالا بس خلکو ته ټکواله او یونس ابن متا مناظره سکا او غټله ځکه خلکو یې د منطقيانو مشر بالا خړلې ادي بالا خړلې و بالا نه دا سکار لکه څنګه دې ګومان نه چې دې وې جنت ته به یوځي دي یا نصراني د جنت د تو قانون نه کا قانون درکې خبر ادا را کا قانون درکې نو جنت ته بلار شي او که قانون نی نو جنت تا تلے ده جنت دتلو قانون یو ده اللہ قانون تا غارک خودل دین الہی تا زان حوالا کول چکم عقیده دا عبادت تے معاملہ دا سیاست تے عدالت تے اگر ده چاپ حکم کول اللہ تا زان حوالا کول چکم زمان ده جمعات جون دے کزما د اجرې جوان دی کزما د عرص جوان دی دا به د الله په حکم دویم دا کارونه کول چې دا عرص الله ته حواله کیږي دا حواله کول خود الله د رضا ده نه الله د رضا ده یعنی د دنیاوی مفادات او د اغراض د پاره نه که زما به کې دنیاوی نقصان وي زه به هم دا کار کوم هم به دا کار کوم دا دوه سیزونه د نجات دي اسلم وجهه لله یو قانون شرعي ته ځان حواله کول وهو محسن وهو مخلص چې دې د کمندنو مخلصي او د الله د رضا لپاره دنیاوی مفادات لپاره نه چه دا دو یو ځای شي نو جنت پشي په دې آیات کریمه کې د شرعي اسلام تعریف ده لغوي اسلام لغوي اسلام هغه دې ته وایي چې حواله کول څه کول لکه بيع السلام چې تشته کې من اسلم فی کر خمسۃن تشته کې راځي صحیح ده ناغی کی حوالہ کولی چه سلامی اوکو یعنی پیسی اسکڑی حوالہ کولی صحیح دکھنا بیعول آجل جل آج پیسی حوالہ کولی چه دا واخل مازو کار کئی حوالہ کولو شو اسلام لغت کی حوالہ کولو تولی اسطلاح کسی تولی دو سیزو نا پیج اندل سا حوالہ کولی او چا ته حواله کو چې دا دوه پیژنې بس اسلام وو پیژنې یو ځان حواله کول د الله تعالی وجهه لله دا قرآنی تعریف دی اوس په تفسیرونو کتابونو تعریفو هغه په ځان لوي الاسلام به زاوی معنا کړی دا اعلان کې لیکلی دا التضرع بالدين الالهي التضرع بالدين الالهي فالدين الالهي ده زان نراتاوول بس مکمل دین اسلام عملی کولو تا اسلام صحیح شو اسلام وجهه زان اللہ تا حواله کول قرآن کریم چی ده ندائی یو اٹھا خبران دا په لنډو الفاظو کې ذکر کی چې خلکو ته آسان شي. دوستانو دا چل د قران نه زده کړه دي. درم نمبر کې علم او سره ذکر دي. نمبر یې نه یاد کړی. درم نمبر علم او دور علم په هر نارینه او زنانه باندې فرض دي چې خپل سلیریش ګنټه وخت د الله د حکمونو او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق کوي. بس دور نه چې ته دا شی زونه زوتا او دا دا دا خو به دومره علم چې سلیریش ګنټه وخت د الله د حکمونو د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو سکی الله تعالی اسلام څه ته وایي خو به ځان الله تعالی بس اسان کار ځان ته ته وایي اسان کا اوس دا ځان الله تعالی ځان ته بجومات کې ځانې کې بل شو بازار ته تدي کې بل شو ځان نه خادای کې تي کې بل شو غم کې صحیح ده کنه بیا تانه کې تحصیل کې کچارای کې سیاست کې عدالت کې کچارای کې بس د کار ځای کې ځان چاته والا کول کار دی آسان وزان الله ته د قزای کې سلیری ګنټه وخت کته جمعات کې بازار کې او کته پټی کې خدای الله د حکم او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې تیر او دور علم ضروری دي دا نه غني چې څه کوم درو مفتی کا په دور علم کا سلیری ګنټه ټول عمر ته کنه ته وای صحیح ده اوس کدا ویل چې د پیدایش نواله تر مرغه پوری بعد الله د حکمونو د پیغمبر د طریقو خلاف نه کوي دا ټول د کول در باندې سری پر دې کله کومه دا بری چې خپل ځکین انا دور نه وي بس صرف سلیل شته دا قران کریم دا شو اسلم وجهه لله بس ځان الله تعالی کا یعنی خپل ځان کی خپل خواخ مکوا خپل خواهش نه دی وجهه معنا انا زما یو څه دی انا دی زما یو خودی دا زدا ویل شم چې دا زما دي دا زکه ولې شم مال الله د اختیار څه کړی را کړل ذلی دل شم زاوري دل شم دا وجهه دک وجهه چې دا دک انا بازار چا کا بس آسان دا دا الله کا اقبال وای پیږي گئے شهادت الفت میں قدم رکھنا ہے یہ گئے شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا پیدا خوشی کمدنو دو محبت پا میدان کے قدم کی خوزل لی خلق دو مسلمان اینا سے گب جوڑ کرے بس اسی برائنا مسلمان و نور خیر خیریت اسلم وجہو للہ بس عرص کے تپوس کوا دا اللہ دیتا ویل کی اسلام دې ته لیکيږي موافقت د شریعت خدا بکای د دنیوي مفادات لپاره نه کدی کې ستاب بچي هلاکيږي حالات نشي کدی کې ستاب سر زینو لاړ نشي کدی کې ستاب دنیوي نقصان نو زر زل دی بکی وی تب وای کار سی نو زبون دا کو او هو محسن دا نه چې ولو انه مقام التورات ای دی نو چې مړه دنیا د پاره د اسلام د پاره شی دی ښا نا دا لار ترغیب د پاره وی دي کدا نوین ام به اسلام کام یا بمورا یا نه یا بم جستجوی می کنم میش نو دی انش نو اتمن طلبش می الله تعالی عملی کای با دا الله قانون با عملی کای وو هو محسن دا مطلب ولم ان للعمل المتقبل شرطین ترتشته ابن کثیر وی د مقبول عمل دو شرط دی موافقت او اخلاص چې شریعت تربسری او بل بل کسی اخلاص وهو محسن ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يعني الله کی کیے ہوئے اعمال اللہ رب العزت کے کہے ہوئے احکامات کو اللہ کے لیے کرنا بس دا اسلام دے دغا بیا اللہ کے لیے کرنا نہ بیا تصوف اسلم وجهه لله مان اسلام وجهه لله آسو چواله کی ځان خل الله تا او دی اخلاص کوونکه یا زنه معنا کړل متوبه سنتو فل اجر عند ربي اغيبيا اسلم وجهه لله کی اخلاص په لری او مسلم کی اتباع شریعت وینه خوب ما خبر دوی یا الٹا یا دا ف فالو واجرو نزل عمل دوری دادا پنی زرف دادا بانده او نبو یرف دی او نبو دی غم کئی رجدامون